Very good like Alex, Ovics, Ryan, meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig, ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gémek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na! Podcast! Üdvözöllek benneteket, itt Kávör, és ez pedig a 113. podcast adás, te jó ég, egyre hosszabb kimondani, kicsit úgy érzem magam, mint a Barátok közt epizód 4627. adása. És a reklám egyből jöhet is. És reklám. A reklám, csing-csing, igen, be is pottyant az RTL Klubtól, sajnos nem, de ha esetleg hallgatja valaki tőlük, akkor nagyon szívesen bepromózzuk őket. Na, nyilván szükségük van rá. Üdvözlök mindenkit, köszönöm szépen, hogy itt vagytok. Azon gondolkodtam, hogy kell majd egy új intro, mert most már egy kicsit régóta használjuk ezt, de hogyan tudunk majd ennél jobbat csinálni, nyilván mi sehogy, hanem majd ti, ahogy ezt is ti csináltatok, szóval ez egy üzenet volt, ez a ilyen tud, hogy értsd helyzet, tudod, a blöfből, vagy a ravasz az agyból, nem tudom hirtelen az még, abba volt. Abba volt? Igen. Na, itt van velünk semmiféle... Jaj, de bocsánat, itt van velünk a kedves vendégünk, akit előre fogok hozni, mert hogy nyilván egyrészt így illendő, másrészt pedig sokan néztek a cím hallatán, hogy what is this guy? What is this éjjeli vakond? Hát igen, üdvözlünk Elmol, te vagy az éjjeli vakond csatornának ugye a tulajdonosa, és téged is hívtunk most meg ide hozzánk, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást. Fogadtad el úgy, hogy már majdnem ledöntött az influenza, vagy nem tudom, valamilyen... Egy borzalmas influenzával indítottam a reggelt, és estére úgy tűnt, hogy ebből nem lábalok ki, de most már megittam egy bögre Coldrexet, aminek a reklámja azt sugalta, hogy ettől nem csak rögtön meggyógyulok, de matematikus zseni leszek, úgyhogy... Ha ez nem így történik, akkor a reklámok hazudnak, és egy világ dölt össze bennem. Mennyi product placement egy igen, percben, és ez nem volt a reklám, tehát hogy... Ez a reklám volt ez igen, is. Igen, és jobban leszel tőle, az orrodat is tisztítsa. Elmúl is ezzel gyógyul. És matek zseni is lett. Vagy nem, de legalább jobban lett. És most valaki beírta, hogy Ryan Hulk. Ryan Hulk? Ryan Hulk, és azt hitted, te kis kedvenc kommentelőm, hogy most milyen tréfás leszel, mert ugye azért vicces ez a komment, mert hogy Ryan nincs itt. Na de! De! Itt van! Na de! Itt vagyok, sziasztok, kedves szia emberek! Ryan. Na most beszartál, kedves apró szabó, aporszabó! Aporszabó vagy aporszabó? Vagy... Úgy 626, ha a felhasználó nézi jelenleg, ez véletlen lenne? Nem hinném. Ryan 626 Presence? Nem hiszem, hogy ez véletlen, bár ugye te kommented, a bárcsak itt lenne Ryan, némileg egoizmusra utal, de... De hát de... igen, itt van velünk Ryan, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Igaz, köszönöm, három hete folyamatosan írunk neked minden platformon, hogy ugyan gyere már podcastbe, és don't give a shit alapon, vissza se írtál szinte, de na jó, visszaírtál helyenként. Viszont... Jövök, de aztán nem jöttél. Aztán nem jöttél, mindegy, nem akarnak beégetni így hirtelen majd, hogy nem ezen néző előtt, de... és a maradék 19 ezer, aki meg fogja majd még nézni, szóval semmi, tényleg ne aggódjál. Elnézést kívánok mindenkitől. Most már itt vagyok. Egyébként most mit akarok nektek mondani? Itt van velünk Balázs is, köszönjük Balázs, hogy végre ideértél podcastre. Nagyon szívesen. Jó, Balázs. Mindenki, nem tudom, mindenkit rektelek most, ez valamiért. Igen, de valamiért tudni kell, hogy én azért nem voltam eddig podcastre, mert mindig belelógott a munka, és sose értem ide időben. Abszolút, tehát igazoltan voltál távon, nyilván Ryan is. És köszönjük, Lali, neked is, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Ugyan már, ez csak természet. De Lalinak miért nem mondod semmit, amivel rekteled? Ez nem ér. Azért, mert Lali az egyetlen a csapatban, akit meg lehet kérni dolgokra, és nem akarom az egyetlen emberemet elveszteni, úgyhogy vele különösen hímes tojásként bánok. Szóval... és hát igényli is valljuk be őszintén. Azért ez felért egy coming out-tal. Igen. És itt van velünk Alex is, ugye? Alex, itt vagy? Hát az Xbox. Az egy videójáték konzol. Na srácok, örülök, hogy ennyire szépen itt vagyunk, Marci nincs itt, elvileg ő is érkezik, úgyhogy rengetegen leszünk, de arra gondoltam, mivel ugye a podcast az a műsor, amiben a legritkább esetben beszélünk a magáról a címről, vagy a feldobott adás témájáról, de ma nem így lesz. Azért nem így lesz. Szeretném egy kicsit elmolt promózni. Elmondom a kerek történetet, nem fog tovább két percnél, tehát nem fog két percnél tovább tartani. Az van, hogy én nem nézek magyar videósokat az interneten. Ha nézek is, az ilyen Alex, meg Balázs, meg Ryan, na jó, nem, meg Lali... meg bármi, amennyi contentet tolsz egyébként Ryan amúgy is. Tehát ugye Lali, ha egy drónrepülő tesztet fölrak, vagy egy-két olyan videó, amit így tényleg kb. Mindenki megnéz, mondjuk, nem tudok most ilyet mondani, mert tényleg nem nézek senkit. Viszont, főleg ugye angol nyelvterületről nézek videósokat, egyébként ennek két oka van, egyrészt az, mert a magyarok közül ritkán találok olyat, amelyeket érdemesnek tartok arra, hogy megnézzek, és ez nem azért, mert snob vagyok, vagy mert felvágós vagyok, hanem egyszerűen azért, mert a gameplayekből én már nyilván kinőttem, inkább csinálom, mint hogy fogyasztom, viszont a külföldi csatornák közül van egy-kettő olyan, amin a nyelv, a bárdolatlan nyelv érzékemet egy kicsit bárdoltá tudom tenni. Viszont képzeljétek el, hogy amúgy a retro gamingnek nagy fanja vagyok, ezért ráakadtam az Éjjeli Vakon csatornára, amit ugye Elmol vezet. Már nem emlékszem hogyan, valami ismerősöm ajánlotta. Jelentkezzen, aki esetleg az ismerősém közül ajánlotta, most Geri vagy Flick vagy valaki rám fog írni, mert úgy emlékszem, hogy ők közül valamelyik, és hogy átküldte konkrétan az egyik videót, hogy nézd meg ezt, és így, jaj, retro gaming, jó van, aha, magyar, na jó, mindegy, bele nézek. És annyira cefet jó volt, hogy egyszerűen ledöbbentem. Aztán megnéztem, hogy mennyien vannak rá feliratkozva, és megint ledöbbentem. Szóval, srácok, bent van a leírásban a csatorna linkje, mindenféleképpen nézzétek meg, iratkozzatok föl, túl sűrűn nincsen videója, sajnos, és ezt most így neved lecseszésnek, vagy ilyesmi család nyilván, családmunka. Igen. Szemrányásnak. Nem, tehát igen, családmunka, ugye ő is hasonló korosztály, mint én, ezért nyilván a preferenciák már mások, és ugye ő egy nagyon komolyan megszerkesztett videókat tesz föl, ráadásul én úgy tudom, de javíts ki, ha tévedek, hogy amiket bemutatsz, azokat rendesen végig is tolod. Az Éjjeli Vakon sorozatban igen. Igen, arra értem, igen. A mini bemutatókban nem feltétlenül, és az egyéb videókban sem feltétlenül, de a fő széria, ugye az Éjjeli Vakon széria, ott igen, ott az elejétől a végig meglegyen az élmény, és akkor az alapján készítem a bemutatót. Na most ezt tudni kell, hogy nem akarom leszpoilerezni egyetlen rét sem az Éjjeli Vakon sorozatból, de ugye magán a csatornán van az Éjjeli Vakon sorozat, azok a úgymond teljes értékű, ha nem is egész estét betöltő, de hát ilyen hát elég nem ritka. 10-12 perc egy epizód még az Éjjeli Vakonnál is. Tényleg? Igen, talán a leghosszabb az első Halloween epizódon volt 20-valahány perccel. Ahol bemutattam az egész Splatterhouse trilógiát. Jaj, tényleg. Igen, ott mondjuk sok volt, amit be kellett mutatni, ugye rákényszerített valaki, akit nem fogok leszpoilerezni, hogy végig toljad. És ugye van a csatornádon másik több sorozat is, az egyik a mini review, fonetikusan leírva, ami ugye különfán. Ami hibásan van, ráadásul fonetikusan leírva, de én a... Angry Video Game Nerdtől így hallottam, mire kiderült, hogy ő is rosszul ejti, tehát nem mini review lenne, azt hanem mini review, de most már így marad, nem tudunk vele mit csinálni. És ezek is tulajdonképpen én ezeket a mini review sorozataidat én azt úgy veszem, mint az éjjeli vakon, tehát a színvonalban körülbelül azt hozza, csak rövidebb, zanzásítottabb, tehát egy ilyen rövidebb idő alatt elkészülő videósorozat. Olyan játékokról, amikről nem érdemes 12 percet beszélni, mert vagy rögtön levágja az ember a lényeget, vagy annyira borzalmas, hogy annyit sem ér. Igen, és aztán vannak a ilyen let's play-szerű, illetve hát abból talán, ha kettő van ilyen, vagy kettő-három ilyen let's play-szerű videód, amikor tényleg ugye folyamatosan beszélsz, éppen az kerül bel ugye a videóba, amit akkor ott mondtál, tehát nyilván meg van vágva, de hogy alapvetően ugye ez egy kevésbé szerkesztettebb tartalom, illetve vannak ilyen összevágott jelenetek, abból talán kettő van, azok is ilyen szilveszteri bohóckodások. Igen, öcsémmel, amiket még csinálni fogunk egyetlen okból, hogy eszméletlen élvezetes azt csinálni. Tehát tényleg leülünk egy nagy doboz borral, és akkor azt nyomjuk egész este, és abból összevágok valamit, azt muszáj tolnunk, mert az nem érdekel, hogy kinek tetszik, az nekünk egy marha nagy élmény. Igen, a videóban át is jön egyébként, hogy sok bort használtuk föl a felkészítés során. Ja, és az is átjön, hogy dobozos bort. Tehát... Jó, az. Jó kis borító. Igen, mert a vágásban becsúsznak hibák, gondolom azt másnap szoktad megvágni. Igen. Nem. Semmi ilyesmiről szó nincs. Igen, tehát azok is jók, és mintha még valami lenne, mintha még egy valami lenne ezek között, mini review, éjjeli vakond, let's play-ek, nem, ennyi, ugye? Tehát ugye ennyi, viszont, és akkor nincs... vannak egyéb videók, ahol kísérletezgetem ezzel-azzal, vagy ami nem fér bele egyik kategóriába sem. Tehát tulajdonképpen erről szól ugye maga... Illetve nem, bocsánat, mert hülye, nem tudom, mi van a saját csatornámon. Vannak még a véleményezős videóim, ahol leginkább... újonnan megjelent független játékokat mutatok be. Ezek is vágott videók, de ezek úgy néznek ki, hogy leülök, és akkor egy szuszra elmondom a véleményemet, ami úgy jön, és azt vágom meg utólag. Ezek a véleményezős videóim. A véleményezős videó... Ja igen, tudom, de ebből sincsen túl sok, talán ha 2-3, ha jól emlékszem. Ne, ez azért már bővül. Bővül? Bővül, mert a független fejlesztési játékokat én van, most hülyen hangzik, hogy nagyon szeretem, mert mostanában ömlik a borzalom a Steamről független fejlesztés címén, de nagyon sok olyan független fejlesztési játék van, amit nagyon-nagyon szeretek, jobban, mint sok AAA-s kategóriás címet, és ezekről érdemes beszélni, ezeket érdemes megmutatni, és akarok is róluk beszélni, azért kerülnek ezek bele. Volt egy ilyen videót, ha azt hiszem, ha nem csal az emlékezetem, előre leszögezném, nem fizetett Elmol semmit, ezért a... Kivéve azon a dobozos boron kívül, amit... Igen, de azt ugye nem fogadtuk el, az mert hogy a hát mégis csak... Kontorálja. Így van, tehát nem kell aggódni az RTL Klub is tehát az igen, Korlekt. Nem tudom kimondani, na szóval igen, az a gyógyszergyártó, tehát ő szponzorálja, úgyhogy nem kell emiatt aggódnotok. Tényleg érdemes megnézni a csatornát. Én az összes videódat láttam egyébként, hozzáteszem, az összeset. Megnéztem 2-3 videódat, aztán mivel én otthonról dolgozom, és van, amikor üres járat van, van időm helyenként videókat nézni, és akkor azt csináltam, hogy fogtam, és a legelsőtől elkezdve kezdtem el végignézni, és ugye így a fejlődés egyre jobban mutatkozott meg, tehát hogy nem az volt, hogy megnéztem a legutolsót, és de iszonyat király, aztán visszatértem, és... Hanem ugye egy ilyen fejlődést végig lehet nézni, és ez azért nekem így önmagában volt egy élmény. Aztán kicsit elszomorodtam, amikor a végére értem, és láttam, hogy olyan túl sűrűn nem annyira tudsz videókat kiadni. Nyilván ugye család, munka, stb., amiket elmondtunk, de nyugtass meg, bár most jött ki pár napja egy videót, hogy éjjeli vakon sorozat is készül, ugye? Lesz, hát most készülünk a Halloween epizódra. A Halloween az mindig egy kiemelt esemény a csatornámon, mert a Halloween epizódban mindig van egy kis csavar, egy kis különlegesség. Egyébként van egy kis rövid sztorim ezzel kapcsolatban, amit nem tudom, elmondhatok-e most gyorsan. Persze. Nem, én nem Minecraftozom. Figyelj! Most csak válaszoltam minden... a kommentelőknek. Figyelj, nálunk meg se kell kérdezned. Egy ló a... Igen. Az a lényeg, hogy ugye most ez a betegség is mondtam, hogy eléggé rosszul jött, és időzítéssel általában így vagyok, tehát erre a betegségre most sokan mondanák, hogy ez egy ilyen freudi betegség, egy ilyen tudatalatti valami, mert nyilván kicsit aggódtam így a podcast miatt. Ez az első alkalom, hogy vágatlanul osztom meg magamat az interneten. Kicsit olyan, mintha egy kilöktek volna egy repülőből instrukciók nélkül, és csak reménykednék, hogy rájövök, hogy nyílik az ejtőernyő. De szerencsére megnyugtattalak azzal, hogy beszélj, légy szíves. Beszélj valamivel. De mikor mi állítjuk be a hangot, akkor általában így állítjuk be a hangot, hogy hát úgy beszélj. És hiszed? Tehát semmi instruction nincs, csak beszélj. Tehát Alex, te zenéltél, ugye? Régen. Én úgy emlékszem. Na és tehát neked is ezt a tanácsot adta a zenekar, amikor így elsőre a színpadon voltatok, és lámpalázas voltál, hogy csak hangosan kell játszani. Nem, ott az volt, hogy mondtam, hogy hát nagyon be vagyok hát rozsálva, és azt mondták, hogy mi is. És hát így mentünk. Tehát... És nem mondták, hogy nyugodj meg, a nézők eleget ittak? Tehát, hogy nem. Hát annyit mondtak, hogy jónak kell lenni. Nem szabad hibázni. Igen, jó örökérvényű igazság. Nálunk a melóhelyen a főnökök hajlamosak arra, hogy zavarbejtő kérdéseket tegyenek fel, amire az ember nem tudja, hogy egyáltalán mit kéne válaszolnia. Nemrég az igazgató behívott az irodába, hátraült a székben, és megkérdezte, hogy akkor mik a terveim. Én pedig visszakérdeztem, hogy a rövid távú terveim, a hosszú távú terveim, és mivel kapcsolatban. És aztán mégis kitálalt, hogy miről van szó. Azt hittem, azt fogja megkérdezni, hogy mikor jön a legújabb Ijeli Vakond rész. Hallod, erre az lett volna rekt, ha csak annyit mond erre, hogy köszönöm. Hát az lett volna a rekt. Munkahelyen egyébként senki nem tudja, hogy én csinálom ezt a sorozatot. Meg ugye a környezetemben elég sokan nincsenek ezzel tisztában. Kicsit olyan vagyok, mint egy ilyen nagyon félre sikerült szuperhős, aki nappal ugye Balázs Bálint, és ledolgozza a 8 óráját, és a családdal van, és ha éjszaka a család lefeküdt, akkor vagyok éjjeli Vakond a kis piros pólomban. Hát, Vakond, ja. Mondom a hülyeségémet egy kamerába, de amit el akartam mondani, hogy ugye időzítés, hogy így ezzel a betegséggel is jól befűröttem, ugye ez nagyszerűen betalált időzítés szempontjából, hogy készülök a Halloween-i epizódra, és én már egy hónapja kitaláltam, hogy melyik játékot szeretném bemutatni. Egyetlen egy probléma volt, ez a játék nekem nincs meg, ilyenkor szoktam a GOG-hez fordulni, hogy ott olcsón megvegyek ilyen régebbi játékokat, ráadásul az általában játékfizettel jön, soundtrackkel jön, tehát minden megvan hozzá, ami az kell, hogy egy bemutatót az ember köré felépítsen. Ez a Good Old Games, igen. Aki nem tudná annak... Ráadásul... Tiszta demagóg. Úgy vannak beállítva a játékok, hogy általában pöcre indulnak modern rendszereken is, azért inkább nem, de jó esély van rá, hogy ez megtörténik. Szóval felmentem, és láttam, hogy igen, ez megvásárolható, de kicsit drága volt az én ízlésemnek. Gondoltam, még egy hónap, amíg nekiállnék a videónak, kivárom. Hát, ha lesz valami jó kis szél, hát, ha leakciózzák. Persze ez egy ilyen csodavárás, mert miért pont azt a játékot akcióznák le, miért pont abban a rövid időszakban, amikor nekem kell. És múlt hét csütörtökön volt egy szabad napom, és gondoltam, hogy nem várok tovább, elkezdek már foglalkozni ezzel a videóval, és kis hang a fejemben mondta, hogy várd meg a hétvégét. Mondom, nem baromság, hát miért pont most akcióznák le? Csütörtökön este megvettem, hozzácsaptam még egy játékot, mert így bundle-be 1-2 eurót spóroltam, az is pénz. Nem telt el 24 óra. 66%-os kedvezmény a játékra, és arra is, amit bundle-ben hozzácsaptam. Wow. De addigra már leütötted? Erre, de ha még 2 nap telik el, vagy eltelik 1 nap, nem, csütörtök este megvettem, péntek reggel le lett akciózva. Lehet, hogy téged figyelnek, nem? Azt nem gondoltál erre, hogy lehet, hogy... ez nem olyan, mint egy megfázásra, mondhatja azt az ember, hogy ez tudatalatti, meg freudi, de erre nem mondhatod azt, hogy tudatalatti, meg freudi. Ez egy brutális szemét összeesküvés. Egyébként ez az jutott eszembe, azt hiszem Zsolti barátom csinálta ezt, hogy megvette a leárazva két, vagy megvette leárazva 5 euróira lefordított kettőt, és másnap ingyenes. Tehát a legkirályom. De azért az a bunkó is, nem? Aki leárazza, aztán majd ingyenesé teszi. Tehát, hogy igen. Ahhoz hogy kell? Tehát biztos, hogy nyugtató, vagy mi az altatóval a szék, és hogy és így, akkor G-ben, ó Lord G-ben, tudod? Ez a Good Old Games, ez a GOG.com, tehát ez az. Igen, vagy... igen, ez a de Good Old Games. De itt annyira nagyon régi játékokat én nem találok, tehát nekem a régi kedvencem, és akartam is egyébként kérdezni, a The Day of the Tentacle, nem nincs tudom, fönt? Hogy mennyire... Nincs fönt. Én legalábbis nem találtam meg. Ismered, hát egy LucasArts game, ugye? Valószínűleg igen. Azért, nem tudom, hogy... ami nincs fönt, az azért, mert nem sikerült még nyilván a jogokat letárgyalni, hogy megszerezzenek egyet, de leginkább régi DOS-os, régi Windows-os játékok vannak fönt. A Day of the Tentacle az egyébként egy zseniális játék. Én annó gyerekként már az intron hülyére röhögtem magam. Nem tudtam igen. megfejteni, tehát a point-and-click kalandjátékok az borzalmas, de... Volt nagyon talán nehéz egy 576 vagy egy PC guru, amiben benne volt a leírás, és akkor a leírásból játszottam, és röhögtem a poénokon. Tehát erről szólt nekem. Igazából a point and click kalandjátékok máig erről szólnak nekem, mert abszolút hülye vagyok a logikájukhoz. Hát, de valljuk be őszintén, elég hülye logikájuk is volt. Tehát ez a Day of the Tentacle volt tipikusan az, hogy lementél, kinyitottál egy valamit, abból kivettél egy cumit, amit elvittél egy öreghez, annak bedugtad a szájába, annak kiesett a füléből egy hajpiszkáló, és az a fölmentél, és megmentetted a világot. Tehát, hogy körülbelül tényleg ez az ilyen... Igen, soha nem jössz rá. Tudtad megfordítani a szobrot a jövőben, hogy a múltban a csávónak, aki csinálta a szobrot, a jobb kezes kalapácsát kicserélted bal kezes kalapácsra, és akkor megfordult a szobor a jövőben. Igen. Meg a hörcsögöt úgy lehetett a jövőbe elküldeni, mivel azt az időgépen keresztül, ami egy WC volt, nem lehetett lehúzni, mert élő szervezetet nem lehet átküldeni, hogy le kellett fagyasztani a hűtőben és a jövőben kivenni. Tényleg, ezt meg kéne szereznem azt a játékot. Most már így felnőtt fejjel szerintem biztos, hogy többet értenék belőle. Nekem például ez egy hatalmas nagy kedvencem volt, még senkinek nem volt PC-je a környezetünkben, ugye ez egy 93-as játék egyébként, és az egyik barátunknak a szülei valamilyen korai infós cégnél dolgoztak, és volt otthon egy számítógép. Jó, hát most ugye nyilván volt Commodore-juk, de hogy PC. És akkor azon volt ez a Day of the Tentacle, és rendesen minden hétvégén ilyen önszerveződő osztálykirándulás volt a sráchoz, és így a fiúk, tudod, így, hát egyből a legjobb haverunk lett, tehát, hogy mindig kimentünk, és tudod, az még az a színes barátság. A nem felszínes volt, igen, a nem érdek barátság csöppet sem. És tudod, ez még az a korszak volt, amikor még annak is örültél, ha nézhetted. Tehát még az is élmény volt, hogy leültünk. Hogy ilyen van, én, és így hogy van, és hogy 8-an leültünk, és ott a csávó pötyögött, mi meg De mondjuk pont ez a játék az, amit élmény is nézni, mert ez olyan volt akkoriban, mint egy rajzfilm. Igen, még ma igen. is egy kicsit alacsony felbontású rajzfilm, de egy rajzfilmszerű minőséget hozott, ami akkoriban lenyűgöző volt. Abszolút. Abszolút. Abszolút. Fiúk, nagy kérdés, ti ismeritek ennek az előző részét? Mert ez bizony egy folytatás. Igen. A Day of the Tentacle tényleg egy folytatás. Igen. A Maniac igen. Mansion az első része, hogyha jól tudom. Így van. És én a... azzal mondjad. Kezdtem ezt a point and click dolgot, és én azon sírtam a röhögéstől. A Day of the Tentacle az úgy volt meg, hogy azzal játszottam, meg végigjátszottam, azt már én is leírás alapján, mert kicsit későn jutottam hozzá, de nekem a Maniac Mansion ütött akkorát szerintem, mint nektek a Day of the Tentacle. A Day of the Tentacle-ben egyébként játszható a Maniac Mansion. Van egy szoba, amiben van egy számítógép, és ha elindítod, akkor végigjátszhatod a Maniac Mansion-t. Konkrétan egy játékban a játékot végigjátszhatod? Igen, én úgy ismerkedtem meg a Maniac Mansion-nel. és az is egy zseniális játék, és komplexebb, mint a Day of the Tentacle, tehát több karakter van, különböző képességekkel, és el lehet bukni a játékot, azt hiszem bekergetheted magad zsákutcába, onnan nem tudsz kijutni, tehát egy kicsit komplexebb, több odafigyelést igényel, de az is egy zseniálisan jó humorral megáldott, nagyon hangulatos játék. Tehát akkor ez olyan, mint a, most csináltak egy ilyen modot, hogy a Doom 2-ben van egy olyan számítógép, amit ha megnyomsz, akkor ott elindítasz a Doom 1-et, és azon belül elindítod a Doom klasszikot. Tehát, igen, hogy, ez. Tehát, wow. Tehát ilyen tripla Doom. És akkor tudod, az a már a harmadik, tehát az a kép a kép a képben, tehát az már a legkisebb, tudod, ilyen 640x480-asan megy ott a izi, a nagy monitorodom. Egyébként tudtok most fejből, kapásból googlizni nem ér az utóbbi 3 évben olyan összetett játékot, amiben ilyesmi benne volt? Tehát ennyire összetett volt, hogy valami olyan easter egg volt benne, ami egy ilyen... Tehát itt annak idején azért ezt, ha jobban belegondolunk, egy játékban, egy teljes értékű játékban benne volt egy teljes értékű játék. Most nyilván... Hát ez ma már nem divat. De tudod, hogy miért nem? Azért, mert most már a régi játékokat eladják online. A Steam is eladja, a Nintendo is eladja, a Sony is eladja. A Nintendo a... mi az Isten, leblokkolt az agyam. Van egy szériája, egy pillanat, mindjárt kikeresem itt a borítók közül. Animal Crossing. Az Animal Crossing játékokba a GameCube-ig bezárólag belepakolt régi NES-es játékokat. Régi 8-bites NES-es játékokat meg lehetett szerezni a játékon belül. Az új Animal Crossing részekben már ez nincsen, mert már árulják a saját kis felületükön ezeket a játékokat pénzért, mert rájöttek, hogy ilyet lehet, és azóta már nincs ez a játék a játékban történet, hanem vedd meg külön lóvéért. Ó, de szomorú. Hm. Pedig ezzel annyit plusz lehet hozzáadni. Egyébként, hogy kicsit visszatérjek, tehát, hogy mert hogy a mai játékokban ugye nincs ez, és azt viszont imádtam azt a mondatot, ami még nem tudjuk, hogy igaz lesz-e vagy nem, de hogy mondták a Fallout 4-nek a developerei, hogy ugye mostanában mindenki tök szarra csinálja meg a játékait. Mi megpróbáltuk nem ezt csinálni, tudod? We tried not doing that. Mennyire fán lenne, hogyha a Fallout 4-ben játszható lenne volna, még régi Fallout? Nyilván nem a 3. Mondjuk az 1, vagy a 2. Hát talán mondjuk technikailag is nehezebb ezt kicsit megvalósítani, nem? Nem hiszem. Nem hiszem. Ott van például az új Wolfenstein. Abban is lehet játszani a régi Wolfenstein. Ah, igen, azzal lehet játszani a régi Wolfenstein. Végig játszható? Szerintem igen. Nem próbáltam igazából, csak arra emlékszem, hogy ugye lehet játszani, még én is ja, nem, az, hogy... de azt hiszem a Wolfenstein... Tudom, hogy játszó, igen, tehát vannak ilyen Easter... Tehát úgy van a Wolfenstein-be... Wolfenstein. Wolfenstein. Tehát úgy van Féles. Benne az újba, ugye a New Order-be, hogy vannak ágyak, ezek ilyen easter egg-ek, és ezekben mindig egy pályát lehet kijátszani a régiből, viszont felújított motorral, tehát az úgy néz ki, hogy ugye a régi grafika, a fegyvered új, viszont a régi grafika, meg régi szobavirági meg azok a veled forgó katonák, annyi, hogy az új AI-t használják, tehát eléggé rendeződnek össze-vissza, meg bujkálnak előled a lapkatonák, és hát elég vicces. Viszont ha jól tudom, akkor egészen a végéig ki lehet vinni, én emlékszem a végére a Wolfenstein 1-nek, igen? Hogy ott volt az új engine-ben. Melyik a legutolsó? New Order, vagy ez hát a Blood? Old Blood volt a legutolsó. Na, és a New Order-ben van benne, nem? Igen, azt hiszem a New Order-ben lehet végigjátszani, ja. De lehet, hogy az Old Blood-ban van a vége, nem tudom. De hogy gyakorlatilag maga a Wolfenstein 1-nek a végét, azt láttam, azt sikerült. Tehát, hogyha gondolom megszereznék minden ágyat, ami tehát van egy ágy, és így felette van a sima Wolfenstein-nak a borítója, és akkor ott lehet ezt a easter-ek, tehát pályánként lehet az easter-egeket megszerezni a régi zenével, stb. Tehát, hogy ez egy ilyen jó kis easter-eg. Tudjátok, hogy az eredeti játékot is olyanra akarták meccselni, hogy lett volna benne lopakodás, meg a hullákat el lehetett volna tüntetni, tehát egy sokkal egy ilyen tívszerű, lassabb játékmenetet képzeltek el, csak nem működött. Sokkal csak érdekesebb azt mondta, volt lőni a katonákat. Aztán azt mondta az engine, hogy nem. Az engine az bírta volna egy, a Cass nem a 3D volt az első játék, hanem ennek volt egy elődje, és az alapján készült volna, és az elődben, az eredeti Castle of Wolfensteinban ott lehetett, az egy ilyen lopakodós, sunnyogós játék volt, lehetett talán áruhát ölteni, el lehetett tüntetni hullák. Megmondom összesen, hogy nem játszottam vele, olvastam róla, és az alapján készült az új játék, a 3D, és eredetileg ennek lett volna az utódja, csak aztán rájöttek, hogy sokkal érdekesebb csak úgy lőni a katonákat. Hentelni, ja. Ez mondjuk tök furú, hogy akkor már ilyenek voltak, tehát hogy sunnyogás, meg lopakodás, meg mit tudom én, azért ahhoz képest én mindig abban a hitben voltam. Emlékszem, hogy ezzel a játékkal úgy találkoztam, hogy egy ilyen számítógépes kiállítás volt. Érted, gyerek voltam, fatarom elvitt, nem is tudom hány éves lehettem, hát tudod, akkor számítógép az ilyen vút, olyan, mint most egy Tesla, tehát hogy kb. Nincs azért mindenkinek, akinek van, azt meg jól megcsodáljuk. És azt hittem, azt meg jól megverik. Nem. De hogy ott volt ugye ez a játék, és így tudod, ott álltak az apukák, elvitték a gyerekeiket, de a gyerekek túrót nem láttak, mert mindenki hátra lökött a gyerekeket. Az apukák meg ott lökték egymást, tudod, a gépnél, hogy kijut előbb hozzá a billentyűzethez, és ott döbbentem meg, hogy váó, ilyet lehet csinálni, meg hogy ilyen van, meg minden, viszont nekem azért abból a játékból az van meg, hogy így mész előre, és ilyen rohadtul, agyatlanul nyomod. Tehát, hogy igazából nincs benne se logika, vagy mondjuk logika talán van, de vagy mondjuk inkább memóriának azt hívnám. Azt hiszem egyébként, hogy készült egy fanmade mód, ami megcsinálta olyanra a játékot, amilyenre eredetileg elképzelték, és azt se próbáltam ki, de aki kipróbált, az azt mondja, hogy nem baj, hogy a lövöldözésre helyezték a hangsúlyt, mert valahogy nem működött. Aha. Úgy, mint ahogy később működött egy Thief-ben. Vagy egy Deus Ex-ben, vagy... És aztán ugye kijött az új Thief, nem tudom, kipróbálta. Hát... Nem volt az rossz. Nem működött. Pedig te milyen lelkes voltál az elején. Én nagyon lelkes voltam, és igen. De mert elkezdted fikázni, mondom, ez a játék tök jó. Aztán eljutottam egy olyan pályáig, amilyen már 20-adjára csináltam ugyanazt, és így... És rájöttél, hogy igazad És rájöttem, volt. Hogy igazad volt, hogy... Alex, tudod, mi a szomorú egyébként? Nem lett jó. Igen? Az új Thief, ami kijött, az egy zseniálisan beharangozott játék. De az eredeti Thief, aminek az a címe, hogy Thief the Dark Project, az 98-ban zseniális játék is volt. Igen. Na, igen, ez nem lett az. Ne, ez olyan, mint a kijött most, ki játszott a Neverhood-dal, akkor most megkérdezni. Én. Na, én most kijött a folytatása a Neverhood-nak, ami pedig az Armic Rogue. Most jött ki még előző hónap végén tán. Na és kijött, és hát én megvettem, hát nekem Neverhood, ne viccelj, és megvettem meg minden. Írtad is Facebookon, igen, hogy azt a gyerekek, azt a büdös, és ezt rájöttem, hogy csak addig volt ez azt a büdös, amíg rájöttem, hogy 2 óra alatt kiátszható ez a játék. Tehát így, mikor én már kezdtem várni, hogy na most indul, akkor lett vége, és hát nem átlagos elkomorodott tekintettel néztem a kijelzőre. Jó, nyilván mindjárt kiírja, hogy part 2. Tudod, tehát, hogy... És nem írtak. És nem, és no. Vége van. És ezek, tehát összeszedtek 1 millió dollárt, és 3 évig készült. És 2 óra a játék. A Neverhoodot meg hetekig játszod, érted? És az meg egy 95-ös játék. Tehát, hogy... Egyszerűen Elmol, mennyi idő alatt vitted végig azt a játékot, a címe sajnos nem fog beugrani, amikor a kisfiúval mész és csúzlizol, az a Halloween-es bemutató videódban volt, nem jut eszembe a címe. Nem emlékszem, hogy pontosan mennyi volt, rászántam egy délutánt a felvételre, de hogy pontosan mennyi volt, azt nem tudom. De sacra, nagyságrendileg van ötleted, mondjuk, hogy 5 óra, 2 óra, 10 óra, csak... 4 óra? És aha. Akkor mondtam valamit körülbelül. Egy délután alatt megvolt, azt tudom. Egy délután alatt megvolt. Tehát igazából régen sem voltak ennél összetettebb vagy hosszabb játékok, mint amik most. Tehát itt van a Witcher, van benne 200 óra, vagy mennyi? Tehát, hogy... Régen bénábbak voltunk a játékokhoz, és tovább tartott végigjátszani, igen. De ez nem, tehát itt a, mondjuk itt a Neverwood-nál nem ez a case, mert nem, tehát nyilván. Sokkal több content volt benne egyszerűen, tehát hogy sokkal viccesebb is volt, és a soundtrack, tehát ugye beharangozták, hogy ugye a régi faszi csinálta a soundtracket, aki annó a Neverwood-hoz is csinálta, mindenki szereti azt a soundtracket, ilyen vicces, bohókás, mit tudom én, kétszer fordult elő zene a játékban, meg a credits. Tehát, hogy... Szóval hallom, mert én vártam ezt a játékot nagyon, mert nekem nagyon tetszett a stop motion animáció az. Egyébként az animáció jó is volt, azért azt meg kell hagyni, hogy teljesen five class, epic, minőségi animáció volt, csak negyed annyi, mint amennyire számítottál. Csak tehát, fuck hogy... you, nem? Tehát csak fuck you, nagyon... igen. Tehát egyszerűen olyan, tehát, de erre összeszedni 3 évet, $1 millió, majd a játékot eladni 25 euróért darabját, és akkor 2 óra, most szivatsz, tudod, és tele volt buggal amúgy, a Unity Engine-nel adatták ki egyébként, azt kezelte, és szét volt bugolva. Tehát volt ilyen game-breaking bug, hogy a végén például nem emelkedett fel az a puzzle-nek az utolsó része, és akkor kezdhette előre az egész játékot. Tehát, hogy sajnos ennyi, tehát $1 millió, 3 év, ennyi. Valószínűleg ennyi fér bele, tényleg. És sajnos nagyon sok független játéknál az a hiba, hogy nagyon jó játék. De akkor mi volt 95-ben? Tehát akkor ott miért sikerült ez, amikor még Beck sem mennyiből volt hozzá? Mennyiből készítették az első Neverhood-ot? Hát fogalmam mert én nem sincs. Tudom. De figyelj, elvileg ugyanaz hát biztos, ugyanaz hogy nem $1 millió, hanem sokkal kevesebből. Biztos tehát, vagy hogy... benne? Hát teljesen. Hát régen azért 95-ben azért annyira még nem volt elterjedt ez a csináljunk játékot biznisz. Hát Atari. Na jó, várjál. Jó, de hát ez PC-re lett kiadva csak. Na várjál, ez egy point and click játék. Na várjál. De egyébként nézzünk már utána, tényleg kíváncsi vagyok. Wikipédián csak írják valahol, hogy mennyiből. Hát, most nézem. Nem biztos, hogy írják. Most nézem a budgetet. Úristen, ez kicsinálta ezt a wiki oldalt. Azt a rohadt teget. Tudod, van ez a... Van ez a 320x320-as Neverwood borító kép, és belúpoltatva mozaikba, tudod, a háttérbe. Na, és rajta az ilyet egyébként hágára vinném. Rajta a szöveg, azt mondja, the Neverhood movie, de hát ez a movie, nekünk nem ugye, a movie a játékról azt írják, hogy az alapötlete a játéknak az 1988-as, és akkor csináltak meg 17 ilyen pályát gyakorlatilag. Hát ezt én értem, csak hogy azért, tehát ahhoz képest, amikor ez kijött meg, mit tudom én, ez egy óriási, és még most is előveszem, nagyon hosszú, és tényleg nagyon hosszú. Tényleg nagyon hosszú játék, és nem azért, mert fennakadsz benne. Igen, tehát, de nem azért hosszú, mert nem tud, tehát mert beleakadsz, vagy mit tudom én. Igen, hanem mert röhögsz rajta. Hanem mert egyrészt nevetsz rajta, másrészt pedig tényleg rohadt sok ideig tart, mire egyébként én itt azt látom, hogy ezt mind látod, vagy ezt? Nem tudom. Én is ezt látom, én is keresem. Én is ezt látom, várjál kicsit. Homályos a kristálygömbben, várjál. Hozok egy kis clean-t, letakarítom. Nem, ezt nem találok egyébként budget infót. Addig, ameddig Alex gondolkozik és keres, addig elmondom ezt a játékot egy 1,75 század megapixeles kamerával rögzítették. Tehát még 2 megapixel sem volt. Jó, de hát mondjuk, ha megnézed az alapjátéknak a videó felvétele ilyen 640x480-asak. Igen, és az volt a max felbontása kb. Amit tudott. Igen. Nem azt hiszem az a 800 volt, az már szkélezett volt, tudod. Tehát az a gépem már jó, de ez ilyen történelmileg érdekes a mai generációnak. Hát most azt hiszem az Armikrogot izével... Olyanok, akik 1080p alatt lesejülnek játszani. Igen, meg izé fikáznak minket, hogy te jó ég csak 30 FPS. Az Armikrogot azt tudom, hogy izével vették azt 5D Mark III-vel az összeset. Tehát, hogy azt néztem a behind the scenes-ben is, tehát, hogy itt már, tehát mit tudom én, aztán a játék 4K-ig true minőségben van. Viszont, hát mondjuk az $1 millió csak futott egy izé... Egy DSLR-re. Egy 2000 dolláros izé fényképezőgépre. Meg mondjuk még 2000-ér objektívre. Én egyébként azt látom, hogy... Hát igen. Szerintem nagyobb pénz mondtál, van gyerekek ez most a, már. Mikori, már most nem néztem ez a... Ez 95 és 96 Azt írja, hogy először kijött 95-ben, aztán kijött 96-ban mert is valami. Mert amit tudok, ami lehet, hogy extrém példa egy kicsit, mert hogy az egy rettenetesen nagy költségvetésű játék volt, de azért 99-ben ráköltöttek azt hiszem 70 millió dollárt a Shenmue-ra, az első Shenmue-ra. Jó, mondjuk az tényleg egy extrém összeg volt, de nem lepne meg, hogyha a Neverhood-nak a költségvetése 1 millió dollárt fölött lett volna már akkoriban. Hát csak hogy akkor, tehát, de mivel várták volna a bevételt, érted? Tehát azt nem értem, hogy... Hát figyelj, nagyon nagy lóvék voltak, hát itt van a volt az Atari-nak, érted, Atari, tehát de az PC-re tényleg a hőskorszak, várjál, de az Atari az egy hőskorszak volt. Hát Romeroéknak bejött, és John Romero, John Carmack, a Doom-mal, Wolfenstein-nal. Meg azt akarom csak egy példának felhozni, hogy volt, most nem ugrik be egy játéka az Atari-nak, amiben négy különböző vagy öt különböző világot terveztek kiadni. És ott konkrétan ahhoz a, tehát magához a játékhoz először kijött a, nem tudom, a föld, utána kijött az ég, utána kijött a vízi világ, stb. És a lényeg az, hogy mindegyik egy-egy ilyen különálló játék volt, és ezekhez a játékokhoz, amikor kijött, akkor jött hozzá külön képregény mindegyikhez, jött, de nem ilyen ilyen gagyelló, tudod, hanem rendesen ilyen 70 oldalas, színes, kemény papíros, tehát mit tudom én, egy mesekönyv vagy valami, és volt hozzá egy olyan challenge, hogy aki először végigviszi a játékot, akkor a végén talál valami kódot, vagy valami ilyesmi, erre pontosan már nem emlékszem, és aki azt először bevisz és eljuttatja valahogyan a kiadóhoz, az megnyerheti a különböző relikviákat. És ott konkrétan olyan volt, hogy korona, meg serleg, meg nem tudom milyen kard, stb. De ezek nem ám ilyen gagyellók, ilyen műanyag Kínából szalajtott dolgok voltak, hanem konkrétan igazi, aranyozott, meg aranyból készült, több százezer dolláros, vagy több tízezer dolláros igazi item volt. És hogy gondolj bele, hogy akkor egy Atari-nak megérte egy ilyet csinálnia, akkor passzus. Most... nem tudom, hogy egyáltalán egy játékra több pénzt költenek-e. Hát most megmondom őszintén, én most nézem is, tehát a DreamWorks is, a Microsoft is benne volt ebben a Neverhood-os diba, és 3,5 tonna gyurmát használtak fel. Tehát az már alapból nem olcsó. Tehát, hogy az már alapból is rohadt sok. Úgyhogy... Főleg ugye, hogy nem sós gyurmáról beszélünk. Igen, hanem, és ráadásul hanem... animáltak vele, meg mit tudom én, ez akkoriban. Itt nem tudom, itt egyébként valami ilyesmit látok itt, hogy valami filmesített változat készült volna 20 millió dollárból. 20... Igen, hogy de az sem egészen azt írja, hanem hogy egy stúdió, ami... Szóval nem, ezt nem fogjuk most megtudni. Igen, tehát annak a lényeg, hogyha 20 milliót szánnának egy ilyen egy movie-ra, akkor ez, hát... Nem tudom, hogy mennyibe kerülhetett ez a játék, sehol nem találunk róla infót, viszont tény és való, hogy nagyon rövid volt az Armikrog, tehát hogy... Sajnos ez jellemző, én is többször belefutok olyan játékba, hogy isteni jó, és már épp kezdenek belejönni, és első boss harc, és utána vége. Vége? De azt hittem, hogy első boss harc, most jön csak a lényeg, és nem. Kész. Endgame. Kredit. Csók. Hello. Szevasz. Rosszabb esetben vége sincs, hanem csak közli, hogy akkor majd második epizód vagy lesz, vagy nem lesz, majd meglátjuk. Ezt szeretem a Telltale Games-nél is, meg a most ugye, aki játszik egyébként, szereti a Life is Strange-et, ami szerintem egy zseniális játék. Itt tudod, hogy vége az epizódnak, és akkor várj. Következő epizód, coming soon. Hát kösz, tudod, és cliffhangerrel ér véget, és megőrülsz, hogy mi lesz már, és nem tudod, mikor jön ki a következő. Elméletileg még idén kijön azért az utolsó évada, vagy a rész epizódja, de hogy az mekkora cliffhangerrel zárult az az utolsó előtti rész, az valami hihetetlen. Tehát nagyon nem jó, csak ne beszélj róla, mert én még azt nem játszottam végig. De a negyediket? Igen, de szerintem is zseniális játék. Nem mondok róla semmit, nem is akarok, mert aki még nem játszotta, az nem tudja, csak mondom, hogy tehát ezt szoktad csinálni, de a harmadik epizód is így végződött, meg a második is, hogy coming soon. És hogy így, de azt nem, hogy mikor. Tehát, hogy és hát gondolom, ezeket azért párhuzamosan fejlesztik. Nyilván, tehát hogy van ennek azért egy rendszere, meg minden, csak mondom, hogy így viccesek az ilyen játékok, ahol ilyen várnád, hogy úristen, most mi lesz, és hát majd megtudod egyszer, tudod? És aztán lehet, hogy semmi. Volt hát az itt nem valószínű, igen. Volt annó egy játék a GameCube-ra, az Eternal Darkness, ez egy Lovecrafti horror játék volt, és az egyik... A kutyás? Amiben volt kutya? Kutya? Ez nem az a játék, amilyen platformer, és ilyen... Nem. Az nem a Heart of Darkness? De az a Heart of Darkness, igen. Heart of Darkness. Bocsi, elnéztem. Az is egyébként egy ritka jó játék. Az nagyon jó játék. Szóval vágod, amiben az árnyékok is sebelé, igen. Arról csináltam bemutatót egyébként a Heart of Darknessről. Azt tudjátok, az, ami megjelent izére is, például iPadre? Tehát azt most már rendesen... Azt akartam is mondani egyébként, hogy a retro játékok kezdenek így visszajönni ott is, mert például a Neverhood is elérhető már iPadre, iPhone-ra, meg Androidra, tehát hogy... Hát ha megvan a Heart of Darkness Androidra, én ebben a pillanatban vásárolom meg, tehát hogy így még csak nem is gondolkodok rajta. Ami cover is ilyen Heart, mert ugyanúgy, mint a Hearthstone, az Heart. Nekem az Heart, az fáj. Az igen, az szív, a szív. Volt ez a játék GameCube-ra, és az volt a lényeg, hogy volt egy olyan aspektusa, hogy a karaktereid megőrülhettek. Volt egy jelző, és hogyha szörnyekkel találkoztál, vagy olyan dolgokat láttál, amit nem kellett volna látnod, akkor ez a jelző, ez fogyott. És ahogy egyre jobban megőrült a karaktered, elkezdett halucinálni. Látott dolgokat, hallott dolgokat, és ez egy idő után átment ilyen technikai halucinációkba, amik már a játékos szivatták. Tehát bejött kék halál, vagy rákérdezett a gép, hogy tényleg törölni akarod az összes mentésedet, Ne. És az egyik ilyen technikai halucináció az volt, hogy így a játék felénél közölte, hogy kösz, hogy végigjátszottad az első epizódot, hamarosan jön a második. Hát ez de király. És egyébként, hogy... Mekkora szemétrólság. De troll. Egyébként, hogy mennyire ügyesen átültették a szerepjátékot, mert ebből ugye van szerepjáték is, és a szerepjátékba rakták bele először ezt a Sanity Point-nak nevezett dolgot. Igen, a Call of Cthulhu volt az alapja valószínűleg. Igen, igen. Tehát a szerepjátékban is ilyen nagyon-nagyon durva halucinációid vannak már a végén. Tehát olyan szintig tudsz eljutni, hogy nem tudod megkülönböztetni, mi a valós és mi nem. Még akkor is, hogyha a konyhádban éppen kávét főzöl. És ennél jobban én még játékban nem láttam áthozni ilyen meta dolgot. Tehát ami alapvetően nem is kell... Lali, most egy pillanatra kezdtem megijedni, hogy tehát ha a valóságban is szoktál halúzni? Egyébként most arról beszélsz konkrétan. Volt mostanában egy ilyen horror játék, az ami ugye PS-re kijött, a Silent Hill-nek volt egy ilyen demo promója. PT. Na abban volt egy ilyen, hogyha elkezdted felfele húzni a gammát, akkor összetört. Ha meg kiakadt, tehát hogyha próbáltad volna a fényerőt, hogy világosabb legyen az amúgy sötét horror játékban, ami egy ilyen szobába játszódott, és elkezdett feljebb húzni a gammát, ad a fényerőt, és így eltörik meg, így leesik, tudod? Tehát nem tudsz feljebb venni a fényerőt, meg mit tudom én, tehát ilyen nagyon ott is ez ment, hogy ilyen nagyon kreatív, de hát akkor ez nem eredeti ötlet volt, tehát... Hát ilyen trollkodás volt izén is, volt az Irigy Hónaim Irigy egyik CD-n, szóval kazettáján, amik hallgattam, megvásároltuk, és akkor tök jót ott végighallgattam. És az volt, hogy hát elég drága volt akkor azért egy kazetta, pláne így zseppénzből kigazdálkod, meg ilyesmi, és így hallgatom, és vég az egyik számnak, kezdődik a másik, és ahogy elkezdődött, egyszer csak ez a jellegzetes, amikor a kazetta player elkezdte benyelni, tudjátok, a szallagot. Ez a jellegzetes, és így ugrottam föl, tudod, mi a büdös izé, ugrott föl, minden, oda megyek, kinyomom, nézem a szallagot, semmi. Hát mondom, mi a franc van, tudod. És gondolom, utána meg bemondták, hogy kiszedted. Várjál, nem, visszaraktam, megint elindítom, hát mondom, nem igaz, rossz, tudod, és akkor hoztam a fülpiszkálót, meg az alkoholt, elkezdtem akkor ugye a fejet ott tisztogatni, nyomom tovább, semmi, nem mondom, mindegy. Benyomom, elindítom, egyszer csak így vége lesz. Na mi van, most végleg bekapta? És egy ilyen gyerekrőgés. És akkor esett le, hogy csak trollkodtak velem. Hát ez az egyik legemlékezetesebb ilyen élményem volt, és hatalmas ötlet szerintem, hatalmas ötlet volt. Bocs, hogy közbevágtam. Lali, tiéd a szó. Na szóval, Elmol, én azt szeretném tőled kérdezni, hogy neked hogyan jött az a becsípődésed, hogy régi játékokkal kellene foglalkozni? Ezt szeretem, ez érdekel, erről tudok beszélni. Sok minden más is érdekel, tehát képregények, filmek, de nekem egyszerűen az a szerelmem. Manga, és... porno. Inkább a rajzfilmeket, inkább hentájt nézek, de... Igen, tudod, Tentacle hentai. És így arról viszonylag nehéz lenne beszélni egy ilyen YouTube-os vlogban, nem? Tehát, biztos így... vagyok benne, hogy nem. Van, én tudom, hogy van. Oldani. Tehát nekem már egyszer valaki elküldte. Persze, valaki erről vlogolt. Vagyis hát sokan... persze, mikor rákerestem, hogy melyiket mind ajánlják a legtöbben. Bocs, múltkor az Alex, azt tudtátok, hogy a RedTube-on van fönn Minecraft? Nem, a Pornhub-on van fönn Minecraft gameplay, most nem viccelek, meg ilyen MLG videók. Tehát ilyen Counter-Strike clutch, tehát ilyen videók vannak a Pornhubon. Tehát hogy mindig van, tehát a Pornhubnak van B tervje, én ezt tudom mondani, tehát ha mindenre nyitottok. Ha Minecraft. Azt mondom, tehát nekik van B tervük, tehát hogy tudják, hogy mi megy, most mi a trendi. B-tervet én is oda töltem, majd a streameket live-olunk. Kicsit másmérek lesznek a kommentek. Ó, ez az. Vedd le a fülesed. És tudod, a tudod, mellette az ajánlott videók egészen másféle videók. Nem biztos, hogy a feleségem validálna ezt a típusú videózást. Na, de kanyarodjunk vissza azért a vendégünkhöz szerintem. Szóval az a lényeg, hogy sokan azt hiszik, hogy én a nyugati mintát majmolom, mert hogy az Egyesült Államokban ez többeknek bejött. De én azt gondolom, hogy egyrészt nem, tehát engem egyszerűen ez érdekel, és arról csinálok videót, ami érdekel, mert a YouTube-nak nem lehet úgy hozzáállni, hogy én itt karriert csinálok. Persze tök jó lenne pénzt keresni a videókkal, tök jó lenne ismertnek lenni, tök jó lenne ebből kihozni valamit, de most nem, ez nagyon sok szerencse kell. Erre nincs hát recept, hogy hogy lesz. Ezért van a podcast, majd megeszünk. Ezért van a B-terv. És ezért kell az, hogy az ember ezt hobbiból csinálja. Olyat csináljon, amit szeret, amit élvez, és akkor nem elvesztegetett idő. És hogyha 1700 feliratkozó jön ki belőle, akkor 1700 feliratkozó jön ki belőle. Ha egy embernek lett jobb a napja azért, mert jót röhögött a videóban, akkor egy embernek lett jobb a napja, és ha soha nem lesz belőle semmi, akkor soha nem lesz belőle semmi. Már megértem, mert szerettem, élveztem, és átadtam valamit, amit át akartam adni. Ezért a retro játékok. És innen is szeretnék azt mondani, hogy aki még nem ismerte eddig ezt a csatornát, az azonnal menjen fel és nézze meg. Tehát, bizony, van, nagyon érdemes. Be is linkeltem a leírások közé. Egyébként... Ha frissítitek az oldalt, akkor rá is tudok kattintani egyből. Nagyon köszönöm, mert a legutóbb épp csak megemlítettétek valamelyik adás végén a csatornát, hogy az éjjeli vakond másfélszeresére ugrott a feliratkozó számom ettől a laza kis megemlítéstől. Nem tudom, hogy tudtok, ekkora hatalommal élni. Hát mágia. Mágia, podcast boost, igazából így születtünk. A B-terv bejött, és ez üzletettük, hogy így folytatjuk, mert a másikban már belefáradtunk. Igen, tehát rájöttünk, Alex rájött erre a Pornhub dologra, azóta fut a szekér. Én is ezért kezdtem el YouTube-ozni egyébként, mert a Pornhubon nem volt ennyi feliratkozó. Elmúl, ha nem tudod, Balázs egy olyan 120 kiló körüli, de talán már egy kicsit fogyott ember. Persze, tehát... 160, sose voltam 120 körül. Igen, tehát a 120 az én körül vagyok, tehát hogy... Tényleg? Hát, ilyen a tömegetek? Most már annyira nem, most megint fogytam, de hogy igen, mi súlyosabbak vagyunk. Látod, itt van tömegbefolyásunk, hogy itt van Alex, itt van Balázs. Hát figyelj, én nagyon remélem, és nagyon bízom benne, hogy nem sűrűn szoktunk egyébként ilyen podcast boosttal élni. Ennek egyébként egyetlen egy oka van, hogy ritkán kerül a látószögünkbe olyan dolog, amire így az ember így rá tud mindegyikünk mozdulni tudott, tehát hogy amire azt tudjuk mondani, hogy fú, wow, ez tényleg jó, és egyébként én amúgy is ilyen nagy Angry Video Game rajongó voltam. Most érdekes, egyébként újra rátaláltam, és elkezdtem a régi részeket újra nézegetni, plusz ugye a retro gamingben, az a jó, vagy a retro gamerekben az a jó, hogy nekem nem lenne már szerintem türelmem ezekkel játszani, de olyan jó nézni, hogy valakinek van. Tudod, és végre meglátom, hogy mi a vége annak az adott játéknak, vagy olyan dolgokat látok meg benne, amiket mondjuk gyerekként abszolút nem, mert nem volt hozzá, tudom én, angol tudásom, vagy kedvem. Annyi, hogy a YouTube-os logikát kövessük azért. Tehát, hogyha neki van ideje rá, neked meg nincs, akkor azonnal mond neki, hogy te szemét! Ja, fikázzuk együtt. Jó, csinálok egy elemző videót róla, jó? És az a poén, hogy tehát én szégyellem magam a legjobban, mert nekem még volt ilyen videó. Most volt egy reakció videó, az kell. Ja, tényleg egy reakció videót, amiben snackeket fogunk bontogatni, és jéggel fogjuk egymást leöntögetni, tehát ezt fogjuk csinálni. Nem. Jéges kihívás videót egyébként csináltam. Igen, azt láttam, hogy beraktad a frigiderbe. Bedugtam a fejemet a mélyhűtőbe, igen. Igen, abból is két verzió lesz. Jeges leütögetésből is kétféle lesz. Ja igen, amit erre csatornára, meg a másikra töltünk fel. A másikra, így van. Igen. Na jó, srácok, én beharag... Szóval, hogyha még hagyjátok végig mondani ezt az utolsó kérdést, amiből 5 percig kezdtem bele. Szóval engem az is érdekelne, hogy... Na jó, komolyan. Engem az is érdekelne, hogy ilyen platform függetlenül tolod ezt, és ezen kívül még az is érdekelne, hogy magával a játékmechanikákkal mennyire törődsz. Tehát azt csinál, azzal játszol, ami úgymond tetszik, vagy van valamilyen logika is mögötte? Elsősorban olyanokkal játszok, amiket ismerek régebbről. Mert egyrészt sokkal egyszerűbb, meg nyilván ezeket szeretném újra elővenni, vagy olyanokat, amiket ismerek, vagy olyan, amikről hallottam és szerettem volna, de valahogy kimaradt, és most előveszem a bemutató kedvéért. Leginkább a nosztalgiáról szól a dolog, hogy a nosztalgia okán, amit elő tudok venni, amik nekem megvoltak, amikkel régen játszottam, ezeket a játékokat mutatom be elsődlegesen. Hogyha érdekel, akkor most összeszedtem az adásra egy listát így hirtelen. Tudok neked átdobni egy ilyen érdekességgyűjteményt, hogy nekem a gyerekkoromban mi volt a nagy trüváj. Kész, vége van. Nehogy felvedd Lalit Facebookon, mert nem, életet nem fog hagyni, tehát gyakorlatilag végig fog az összes gyerekkori játékán vezetni. Ami egyébként még fontos nekem koncepció szempontjából, hogy én rengeteg külföldi videóst nézek, és hát azért merítek tőlük ihletet, így mondják szépen, hogy lopok tőlük ezt-azt. Mi is így szoktuk. De a két nagy kedvenc, ami igazából megalapozta a koncepciót, és akik miatt elkezdtem, egyikük Derek Alexander, a Happy Video Game Nerd, a másik Justin Carmichael, aki sajnos tavaly elhunyt. Ők csináltak olyan retro gamer csatornákat, hát illetve a You Can Play This az nem csak retro, hanem mindenféle japán import játék. Ők csináltak olyan csatornákat, amik elsősorban a játékról szóltak. És én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy ugye bohockodok én a videóban, meg kitalálok is történeteket, de azért be akarom mutatni a játékot is. Tehát ne arról szóljon, az Angry Video Game Nerd egy zseniális sorozat, nagyon jó, de elsősorban ugye a... Egy show, ahomihez a játék eszköz nálam, azért szeretném bemutatni a játékot, szeretném felidézni a játékot, és a valódi véleményemet, tehát még poén kedvéért sem torzítom a valódi véleményemet, az a videóban a valódi véleményem, bármekkora hülyeség is, amit kerítek köré. Igen, tehát ez a Kaveri legutolsó reviewjában volt ez a... Tehát akkor térjünk is a lényegre. Azt hiszem, Dears God, egy tréjáték. Köszönöm a figyelmet. Igen, gondoltam, hogy ne hagyja a kétségeket a nézőkben, hogy a videó további része miről fog szólni. Tehát igen, így a felénél bejön... Igen? Mondjad, Alex. Ja nem, csak hogy így tehát a videó felénél, na van, így várat, hogy vajon mi lesz ebből, és akkor a Dear God, egy tréjáték. Köszönöm a figyelmet. Tehát... Okká. Ok. Igen, Lali. Oké, köszönöm. Elmo, én megnéztem jó pár videódat Kaveri tippjére, és nagyon-nagyon kevés olyan videós van, akire így a negyedik, ötödik videója után feliratkozom, de pont azért, amit elmondtál, hogy nagyon-nagyon átsüt a videóidon az, hogy ez a te őszinte véleményed. Ez engem annyira megfogott, meg ugye egy-két olyan játékot is bemutattál, ami nekem is a fiatalkoromnak a része volt, hogy szinte azonnal nyomtam egy feliratkozás gombot. És kíváncsi vagyok, hogy a hallgatóink közül kb. Hány százalék lehet ilyen 25 fölötti, hogy közülük hányan fognak megragadni, mert nekik nagyon-nagyon ajánlott ez egyébként. Tehát amit ők játszottak 6 évesen, nagyjából abból fog ez a csatorna állni, meg azokat lehet rajta megtalálni. Igen, ez egyébként egy érdekes dolog, hogy sokat gondolkoztam rajta, hogy fiatalabbaknak hogyan tudnék ajánlani retro játékokat, hogy mit mondjak el, hogy miért érdemes nekik is játszani ezekkel a játékokkal, és akkor elgondolkoztam, hogy én miért játszok ezekkel, és mindig ugyanarra jutok, hogy 99% nosztalgia. Tehát igazából nehezen találok jó okot arra, hogy tényleg ezeket a játékokat elővegyük. 99%-ban nosztalgia, meg a történelem, ami mögötte van ezeknek a játékoknak, hát meg, ha van az elkészítésének plusz a története. Meg ugye ezek nagyon olyan játékok voltak régebben, hogy nem feltétlenül játszottad őket egyedül. Tehát most, ha egy platformára gondolsz, mondjuk azt pont látom a csatornádon, hogy az Apes Odyssey az ugye fönn volt. Igen. És vagy Oddworld, vagy nem tudom ki, hogy ismeri. Na és... És az például nálunk egy olyan játék volt, amit a haverokkal így 4-5-en leültünk, és akkor játszottuk. És tudod, ez a halálonként játszotta valaki. Igen, nálunk is rengeteg ilyen volt. Ki tudja átvinni azt az ugrást, mert abban ugye, tehát az ugye ilyen full platformjáték volt az egész, és voltak benne ilyen nagyon, nagyon szemét ugrások, amiket csak kétszerre vagy háromszorra tudtál megcsinálni. Meg a mortális tök ilyen volt, nem? Csinálni. Igen, igen, de mondom, tehát igazából a retro játékélmény, főleg azért retro játékélmény, mert régebben úgy játszottátok, hogy többen. Legalábbis nálam a retro játékélmény az ilyen. Hát nálam is ugye ez a osztály, kirándultunk minden hétvégén a Bálint Mikihez, bocs Miki, hogy bemondtam a nevedet, és ugyanezt tudod a Golden Axe-szal, a Mortal Kombat, hát meg a Lost Vikings, tehát ezek tipikusan olyanok voltak, hogy, de jó, mondjuk ezek pont Jack Jazzrabbit, tehát hogy leültél és egy gépen játszottatok ketten. Igen. És aztán ez most már ugye az internettel igazából így nagyjából elmúlt, tehát hogy hány játéknak jön ki, mondjuk split screen-es, akár csak split screen-es változata is. Pedig mekkora élmény volt az, hogy egy billentyűzeten játszottunk ketten, és ha túl sok billentyűt nyomtunk le egyszerre, akkor bizonyos gombok nem működött. Nem tud ütni, mert te lenyomtál hármat egyszerre, és akkor ütöd a kezét, hogy vegye el onnan. Igen. Amúgy ebben van valami, hogy így az internettel ez hogy elveszett, hogy mit tudom, hogy tényleg átmész a barátodhoz, mondjuk unokatesóhoz, mit tudom, és akkor ott ültök a kis tévé előtt, a Nintendo-val ott nyomjátok, vagy akár még az ilyen, ez erről már lehet, hogy korábban beszélgettünk, az ilyen cybercafék, nem tudom, hogy azokban volt. Hajjaj! Az is egy időszak volt szerintem mindenki életében. És hogy azok is hogy eltűntek, tehát hogyha most így belegondolunk, akkor mondjatok egy helyet Budapesten, ahova el lehet menni, csak úgy, mint olyan barátokkal, vagy csak úgy egyedül, és mondjuk gépezni totál random ismeretlenekkel, sehol is már ilyen. Van ilyen, csak az már annyira régi, hogy ott már annyira trágyagépek vannak, hogy nem akarsz menni, de tényleg egyébként. NC1.6 meg ilyenek. De nem, tényleg egyébként, tehát ugye nálunk Magyarországon, most ezt kivételesen tudom, mert elég sok ilyet láttam, nálunk Magyarországon elég sok kezdeményezés volt, hogy egy ilyen netcafét, vagy egy ilyen cybercafét összerakjon valaki, ahova tényleg a gamerek járnak, és akkor lejár mindenki sokat játszani egymással. Talán a legnagyobb és legszebb próbálkozás az ugye a PGCC LAN klub volt, az még a Mammutba volt, a mozi mellett. Az volt a Cybercafé. Igen. Én azt úgy ismerem, hogy Cybercafé. Hát az is becsődölt egy idő után, mert... Hát ez ilyen 10 éve volt köbe. Igen, hát most azt nem akarom elmondani, hogy miért csődölt be, de az is becsődölt, pedig az nagyon jó ötlet volt, és az a többihez képest ugye annyival előrébb volt, hogy hát az gamer volt, mint az igen, meg mögötte voltak elég komoly promóterek. Hát figyelj, még egy 8-10 éve, 8-10 éve is, vagy akár csak 6-7 éve például volt, hogy sokat jártam a város, az országot, és kisebb városokban is minimum volt egy netcafé, jóval ha lementél délután, akkor voltak ott érted fiatalok, és csésztek, vagy kodoztak, vagy Warcraftoztak például. Tehát, nem tudom, tehát aki például chézett, az biztos, hogy ismeri a Fragpoint LAN-klubot. Hogyne, voltam ott aztán rengeteget. Aztán a Lookin Serve az meg ott volt a izébe, ott volt valahol a Héria szálló környékén. Tehát voltak ilyen helyek, csak sajnos mindegyik eltűnt. Tudjátok, hol őrzik amúgy ezeket a hagyományokat? A középiskolákban, az infotermekben, ott van köbben minden gépen fenn, mondjuk Counter-Strike, vagy LOL, vagy bármi, és szoktam ilyen kis történeteket hallani, meg személyes tapasztalatokból is ki tudok indulni, hogy egy-két ilyen infóterem, ami tényleg olyan, mint egy ilyen régi cybercafé, vagy netcafé, hogy rendesen órák után, vagy akár még órák közben, hogy ott összeülnek a kis osztálytársak, belőjük mondjuk a csét, vagy akármit, aztán ott nyomják. És akkor rendkívül izgalmas adatbázis kezelés óra helyett Counter-Strike-oznak. Mondjuk hát szerintem, aki részt vett már infóró órán, az mind tudja ezt. Tehát szerintem... Azt hittem, Alex, azt fogod mondani, hogy aki észelt már infóórán, az nem az tudja, hogy mit hagyott ki. Hogy lassan már csak szerintem ott van az egyetlen ilyen közösségi hely, ahol így ezt meg lehet csinálni. Bár mondjuk most olvastam egy Facebook posztot, egy bizonyos, hát kosmától nem akarok itt nevet mondani, ahol... Mondd ki, a Coldrex. Mindegy, szóval... Coldrex vagy RTL, valamelyik. Coldrex, ACC, mindegy, szóval nem tudom, hogy mennyien hallottatok már a Barcraft nevezetű kocsmáról. Igen, hallottam. Indexen is írtak róla. Igen, tehát ez... Lol. Na hát, én még nem voltam. Jó, mondjuk megyek, azért, most ne arra gondolj, hogy belevágok, de Balázs, te ki nem az ismerősöd. Igen, nem, tehát, tényleg. Jó, de tehát gondolj már bele, még minket is ismersz. De nem az, hát más, hogy egyszer játszottam vele életemben egy csapatban, meg más az, hogy mit tudom én, heti szinten tartjuk kapcsolatot. Hát nem az, csak hogy a múltkor idején is tudod, ugye a Witcher 3-nak a lead designerét. Tehát, hogy te kit nem ismersz, Balázs. Vannak olyan emberek. Na és az a lényeg, hogy olvastam tőlük egy posztot, hogy elérték a 6000 lájkot, meg ilyenek, és hogy meg fognak nyitni egy új ilyen egységet, nem tudom, hogy az kocsma lesz-e vagy sem, de amennyire nekem lejött így a posztból, az valami olyasmi, mint egy ilyen cybercafé. Tehát nem vagyok benne biztos, nem tudom a részleteket, csak ennyit láttam így a posztot, és az eléggé királynak tűnt, amit ezzel lejöttek. Szerintem ez szükséges. Hát szerintem is, főleg úgy, hogy hát megnézed mondjuk a képeket, mit látsz tele a tudjanak csajozni a gékek, nem? Hát, ja, amúgy nem tudom. De most miért? Figyelj, régebben olyan... egy Fragpointban se jött be annyi csaj, aki bejött, az is mit csinált a WC-ben, tehát azért mondom, hogy... Hát meg most már ez nem csak olyan, hogy nem is csak az, hogy mondjuk csajozni, hanem azért, így, ahogy így elnézem a Twitch-et, meg így a YouTube-ot, tehát azért már elég sok... gamer lányt is megmozgat ez, és tudtam még a Barcraftban, és láttam képeket, és ott mondom, a fele vendég. Most ezt a csajozást ezt nem ilyen izéra értettem, hanem hogy azért ez a gamer is egy szubkultúra, és minden szubkultúra, hát ha van egy csöp esze, akkor megteremti saját magának azt a teret, azt a közösségi teret, ahol értelmesen meg együtt tudnak lenni. Igen. És ez az. Szerintem arra megy. És ez totálisan az, és ez nekem, megmondom őszintén, kifejezetten tetszik, ezért vagyok kíváncsi nagyon erre magára a kocsmára, meg a jövőben. Szerintem kell egy ilyen. Tucra. Igen. Tehát meg miért nem most? Ez a király. De egyébként azt tudjátok, hogy a 2000-es évek előtt voltak olyan hirdetések, hogy internetkafé, és nagybetűkkel kiemelten alatta, hogy játék nincs. Meg amikor elmentél az internetkafé előtt, akkor táblán kiírva, hogy játék nincs. És akkor 2000-es évek környékén ez úgy kezdett megfordulni, hogy eltűnt. Csak játék van! Utána pedig már azzal reklámozták, hogy... Igen, hogy telepített Steam. Igen, telepített Steam, és 35 játék. Igen, hú. És abból volt kb. 30, amivel soha senki nem játszott, mert... Hát még az első Rainbow Six-et túrót, nem is, mi ez a Vegas-t a Rainbow Six Vegas, nem mondok hülyeséget, ugye? Na azt például, és, illetve a Left 4 Dead-et, a Rainbow Six Vegas-t, és nem is tudom még mit mást, azt hiszem ezeket, ja, meg a BF2, ezeket toltuk, ja, és a Code Zombie, a World városat. És gyakorlatilag ez volt, tehát hogy lementünk, konkrétan aki sűrű járt le, annak bérlete volt, mert egyébként anyagilag nem lehetett volna bírni, tehát bele volt minden hónapba kalkulálva, hogy ja, egyébként izé hétrugó a netkafés bérlet, meg amit még ott izé megiszol, meg megeszel csokikat. Én emlékszem, hogy a Cyber Caféban volt az, hogy talán 100 forint, vagy 200 forint volt egy óra, vagy fél óra, nem tudom, és lehetett gyűjteni ilyen, hát ilyen pontokat tulajdonképpen, és minden 10 pont után kaptál egy ingyen órát, vagy valami ilyesmi, tehát ott volt. Ja, meg régebben egy-két klub csinálta ezt az éjjeli lanozást, az úgy nézett, hogy oda mentettek este 8-ra vagy 9-re, és akkor reggel 6-ig játszottatok, mit tudom én, 2500 forintért. De egyébként, ha belegondolsz, most nagyjából ilyen 7500-ba kerülnek a lanok 3 napra, tehát gondold el, hogy azon is azért a klub nem járt rosszul szerintem. Igen. Volt egyébként most, hogy így ezt felelevenítettük, az Őrsvezér tértől nem messze egy LAN klub, ahová állandóan lejártam, és nem is tudom, hogy az még meg lehet-e egyébként. Volt egy srác, aki vezette, Bogyó, vagy valami hasonló néven volt, és állandóan az ment, hogy tényleg... mit tudom én, délben nyitottak jellemzően ezek, vagy egy órakor, tudod, és akkor suli után mindenki beözönlött, vagy aki mitől már melózott, az meló előtt után, és még nem volt nyitva, de már délben, mint valami rossz alkoholisták a kocsom előtt hajnalban, tudod, így ott álltunk, és akkor ment a kajálás, ment a röhögés, ment a sztorizgatás, ki mit csinált, és így nagyon sokszor nem is a gaming volt igazából a lényeg, az csak egy ilyen mellékes dolog volt, hanem maga az, hogy volt egy baráti társaság. A közösség. Egyébként azt gondolom, mindenkinek megvan az a moment, amikor van ilyen egy ilyen közös játék, és utána megbeszélitek. Hogy igen, az mi történt, igen, ott miért lőttem, tudod. Az mekkora volt, és tudod, már level 100-on voltam, és csak jöttek és jöttek, de tudod, fel tudtam upgrade-elni a shotit, és még Anyu hozta a kamerát? Jaj, ami. Vannak az ilyen örökre mindenki emlékezetében megmaradó momentumok. Tehát képzeljétek el azt, amikor egy ilyen éjjeli LAN után reggel, mit tudom én, 5:30-kor, vagy 7:00-kor, vagy nem tudom, tehát valami ilyen embertelen időpontba. Bementünk az Oktogonnál, ott van egy Subway, és ott elkezdtünk reggelizni. És hát én már akkor is rávállaltam a komolyabb dolgokra, úgyhogy egy csokis muffint így kértem a végére. És képzeld el azt, amikor így ül a sok Counter-Strike-ban megfáradt ember reggel, elkezdem kanalazgatni a muffint, és a velem szemben lévő ember így megszólal, hogy milyen szép kis bödön szar. Tehát... Az igen. És ez a sztori, ez így a mai napig előkerül mindenkor, amikor találkozunk valakivel, aki ott volt. De... Tehát ez a... De igen. Ez szálló ige, nem? Tehát hát körülbelül igen. Szálló ige. Legemlékezetesebb lampartit. Hát így sertem még muffint, de lehet, hogy nem fogok ezután. Egyébként az Indexen volt fönn minek hívják ezt a dokumentumfilmet, ahol kifejezetten így az ilyen lanos, csés, e-sportos, nem is annyira e-sportos, mert ez talán azért nem e-sport még. Tehát, hogy kifejezetten ez a csés közegről van benne szó, de komolyan mondom, az a videó legalább egy 6 éves. Tehát tudjátok, még 1.6-tal tolják, ősrégi gépekkel, stb. Hát egyébként igen. De mindegy, is nagyon érdekes furcsa, volt hogy... végignézni. Amikor... Nekem tök furcsa az, hogy a... Mondjad el, Mark. Nem mondjad. Tehát nekem tök furcsa az, hogy amikor LAN partiról beszéltek, akkor a nagy szervezett eseményekre gondoltok. Én meg ugye kicsit idősebb fejjel, én úgy kezdtem a LAN partit, hogy soros kábellel átmentem a cimborámhoz, és akkor kóposztunk. Pont ezt akartam mondani, lehetett, hogy... valami ilyesmi. amikor gimis voltam, akkor rendszeresen csináltunk hálópartikat, ami azt jelentette, hogy mindenki viszi a maga kis gépét, és akkor összeültünk, és egész éjjel játszottunk. És egy csaj egyszer ezt meghallotta ezt az évfolyamon, hogy a srácok mennek hálópartizni, és ezen röhögött egy évig, hogy együtt hálunk. És annál volt a parti, akinél volt a Switch, nem? Ez jó meglátás. Mi beruháztunk már a legelején egy jó Switch-re. Ja, és akkor hú, van Switch, és nincsen, és ő meg hal meg. Hát nehéz volt az helyzet, vidéken nehezebb volt ezt összehozni, de azért mi is ilyen baráti társaságok, vagy baráti társasággal összeültünk. Ami nekünk még így a LAN party helyett volt, vagy mellett volt, az volt, amikor a Nintendo 64-et a kölcsönzőből, mert akkor nem tudom, megvan-e még volt ilyen kölcsönzők, nem tudom, vannak-e még egyébként egyáltalán. Ilyen konzolokat lehetett kölcsönözni, és a Nintendo 64-hez, amit ugye négyen lehetett játszani, négy kontroller volt, a GoldenEye nevű FPS játékot kikölcsönöztük, és konkrétan az volt, hogy ilyen kólát, meg fekete teát főztünk magunknak, mert ugye elég drága volt, összedobtuk a lóvét, és az olyan nincsen, hogy mi elalszunk, tehát 24 óra gaming, és már tudod, hánytunk a GoldenEye-tól, meg már ki is volt a Pierce Brosnan, tudod, ő volt a már a digitális formájától ránéztünk és hánytunk, de toltuk, és ugyanez a nagyon megfáradtan vittük aztán végül is vissza. Tényleg nektek ezek a LAN partik megmaradtak? Mert én mind a mai napig, hála Istennek, egy olyan baráti körnek a tagja vagyok, hogy 2-3 havonta egyszer összeülünk, és akkor egész éjszaka játszunk. Hát nem, nekem már nincsen. Nálunk vannak ilyen elhaló próbálkozások, tehát volt már olyan, hogy összeültünk mi is sokan, és akkor játszottunk egyet. A PGCC-s időszak az igazából azért hiányzik, mert az hiába volt egy viszonylag nagyobb LAN party, tehát azon nem tudom, egy 10-15 csapat azért elfért, és az is olyan volt, hogy mindenki ismert mindenkit. Tehát amikor aha, bementél, nem láttál olyan arcot, aki nem. Ma meg már ugye az a kihívás, hogy olyat találja ki ismerős. Nálam ez úgy működik, hogy a barátaim már belenyugodtak, hogyha áthívom őket sörözni, az úgy néz ki, hogy két sör, és na akkor mindenkinek egy gamepad, és akkor terrorizálom őket videójátékokkal hajnali. Ebbe beletörültek, megszokták, jó van, hülye vagyok, és néha még kifejezetten élvezik is. Úgyhogy nálam ez. Aztán néha átjön az öcsém, akit meg tényleg érdekel a dolog, és akkor vele szoktuk, amiből néha még videót is csinálunk, mert rájöttem, hogy igazából miért ne vegyük fel ezt a történetet. Úgyhogy és nálam, amikor átjönnek a haverok, akkor mit nyomsz a kezükbe? Tehát ő vízel, vagy... A víz az egy tök jó dolog, mert ahhoz most például van 4 irányítóm, de bármi, tehát X360, PS3, GameCube, Wii U, mik vannak itt, Nintendo 64, Dreamcast, PC, Atari, amihez van több irányító. Egy dolgot szeretnék kérdezni, Alexa, tegnap vagy tegnap előtt beszéltünk talán róla, most így hirtelen nem emlékszem. Azon gondolkozunk, hogy Super Nintendo-t fogunk magunknak vásárolni, már utána is néztünk. Láttunk kínai utángyártott klónokat, meg mindenféle egyéb dolgot, ezen is gondolkodtunk. Viszont azon is, hogy esetleg veszünk egy eredetit, ami ugye nem olcsó, tehát hogy... Hát nagyon nem. Hát nagyon nem, tehát amit Super legutóbb Nintendo-ból láttam... Super Nintendo-ból van hozzáférhető klón, mert azt tudom, hogy a 8-bites NES-ből, az első Nintendo-ból, abból rengeteg klón volt, és jó eséllyel van 16-bites klón is, de nem annyira elterjedt szerintem. Aha. Nem tudom, hát mivel most már le lehet gyártatni, ezért a klón az tök király, csak azért, hogy az úgy is fusson, mint régen, meg mit tudom én. Ja, vagy a hivatalos klónokról beszélünk, amik emulátorral alatt futtatják a játékot, mert olyan is van, vagy abszolút kínai másolatokról. Már többet tudsz te, mint mi, tehát így nem, tehát nem hivatalos, tehát nem hivatalos, hanem ilyen kínai, de most készült, mostanában készült, tehát hogy már ugyanazt tudja, mint a régi egy az egybe, mert ugye most már fillérek legyártatni, csak hát ugye nem ugyanolyan, meg crash-el, meg nem minden játék fut rajta, meg stb. Viszont az eredeti meg nagyon drága. A retro konzoloknál, hogyha európai verziót vesz az ember, akkor a régi gépek, 8-bites, 16-bites gépek hardveresen be vannak lassítva. A régi európai televíziós szabvány miatt. Az 50-60 Hz. Igen, a régi, igen. Ezt egy olyan bunkó módon, ugye a nagyon régi európai tévék nem tudták a 60 Hz-et, és ezt egy olyan bunkó módon oldották meg még a 8 bit, 16 bit idején, de sokszor még utána is, hogy egyszerűen az összes játékot zenéstül, mindenestül belassították. Aha. És van amelyik gép módosítható. Nekem egy Sega Master Systemet sikerült nagyon egyszerűen módosítani netes leírás alapján, azt kapta tőlem legutóbb karácsonyra az öcsém, de sok gépet nem lehet módosítani, és az európai gépeknek van egy ilyen defektje, aminek az a plusz poénja, hogy ugye sokszor például a Nintendo árulja a saját online felületén ezeket a régi játékokat, és megveszed az európai verziót, és ugyanúgy be van lassítva, mint régen, aminek már semmi értelme nincs, de örülhetsz, hogy ugyanazt a pocsék játékélményt kapod, amivel egyszer már megetettek itt Európában. Akkor kérdezem, tehát ha én azt szeretném, hogy a régi játékaimmal tudjak játszani, amiket anno szerettem, Super Mario World, F-Zero, akkori Mortal, mi volt még, amilyen nagy kedvencem volt, az egyik Star Wars-os játék is nagyon-nagyon bejött, tehát ha ezt szeretném megoldani, akkor van az ilyen az eredeti Super Nintendo-n kívül valami olyan lehetőségem, amiben érdemes ilyenkor belevágni? Tehát mondjuk egy Wii-t, ha veszek, akkor ott az megoldás nekem? Hát a Wii-re meg lehet vásárolni ezeknek a játékoknak egy részét. Nem az összeset, és a Nintendo sajnos ezeket eléggé drágán adja. Az mit jelent körülbelül nagyságrendileg 8-10 000 forint mondjuk egy ilyen retro játék? Azért nem, most nem akarok hülyeséget mondani. Meg azt tudni kell, hogy nálunk van egy olyan huncutság, hogy a dollárt azt egy az egyben váltják euróra. Euróra, igen, az a Steam. Ami ugye a Steamen is rohadt baráti, hogy ami 60 dollár, az itt 60 euró, ami nem annyi. Tehát, hogy így, hogy rohadt baráti. Igen. De Alex, ameddig átjön a bit a finger alatt, az nagyon-nagyon sokba kerül. Hát meg egyébként gyerekek, 1.26 kb. Most a euró-dollár váltószáma, tehát most már annyira nem tragikus, vagy most éppen nem annyira tragikus. Kb. A izé a tizenvalány százalék, szóval nem annyira tré. De mondjuk azzal kísérletezni, hogy most egy Super Nintendo-t találok, ami működik-e, plusz a Super Nintendo-ba volt, ami legalábbis nekem megvolt, pont a Super Mario World-del, amivel egyébként már az 5 éves fiammal játszogattunk ugye emulátoron, csak hát azért az közel sem ugyanaz az élmény, hogy ugye fellépett az a probléma, hogy mondjuk beleraktál nem tudom 8-10 órát, vagy többet, és egyszer csak elfelejtette a mentéseidet. Tehát azt mondjuk úgy nem annyira biztos, hogy újra át akarnám élni. Tehát vagyok már annyira kényelmes gamer, tudod, hogy ebben a pillanatban raknám föl Vaterára, vagy eBay-re, vagy valami. Az emulátor ösvény az mennyire járható? Az emulátor ösvény az teljes egészében járható, hogyha az embernek... Az emulátorok működnek. Csak az emulátor ugye nem legális, azt azért tegyük hozzá. Igen. Én azt hittem, hogy a szoftvereket is valamilyen utómódon meg lehet így vásárolni. Sajnos nem. Sajnos nem. Egyébként most éppen megpróbáltam eljutni a Wii Shop-ba, beindítottam itt a Wii U-t, hogy megnézzem, de nem annyira egyszerű, ahogy én azt elképzeltem. De... Oké, mindjárt csak mert miért vagyok, is lenne az, tudod, tehát hogyha valaki le akar gyorsan törteni, vagy játszani ennel, akkor az nehogy már gyorsan és egyszerű a hozzájusson a tartalomhoz. Ezek hülyére vannak bonyolítva fölöslegesen, meg hát van meg egy csomó korlátozás. Még az emulátorokban én is pozitívan csalódtam, én azt hittem, hogy teljesen használhatatlan lesz. Még annól egy Sega Mega Drive emulátort töltöttem le, mert nekem az volt az első konzolom. És abszolút pozitív csalódás volt. Én egyébként a gameplay-eket mindig emulátorral veszem föl. Akkor is, hogyha megvan a játék eredetiben, mert nincs is hardverem, amivel föl tudnám venni, és az emulátor az tökéletesen megfelel, és van egy csomó plusz funkció, ami segíti a felvételt. Ah, tehát a herceken is gondolom tudsz persze, meg tudok játék közben menteni akárhol, meg ilyen huncutságok vannak, amik azért besegítenek. Nem ártanak, igen. Igazából ez az ötletem az onnan jött, hogy én találkoztam egyszer egy emberrel, aki rendelkezett egy saját maga által épített arcade géppel. Az én vagyok. És szerintem nem tőled vettem a távcsövemet, amit most is használok, és nem arra laksz, ahol ez az úriember lakott. De így bementem a lakására, egy föl volt állítva a távcső, így néztem, ó, mondom, hú de szép, fordultam 90 fokot, hogy így körbenézzek, hogy mégis hova jöttem, és ott volt egy játéktermigép, rendesen, két joystickkal, kétszer három gombbal, és mondom, de figyelj már, oké, hogy ez itt a távcsőről mindjárt beszélünk, de az ott mi a sarokban? És akkor elmondta, hogy ő építette egy valami 486-os fut benne, és emulátoron több mint 1000 játék van rajta. És akkor én mondtam neki, hogy figyelj, a Silk War megvan. Jó, hát ez valami régi gagyi, várja, berakom neked. És akkor beindította a gépet, kiválasztotta, hogy Silk War, és így visszahozta a gyerekkoromat, 13 évesen láttam azt a játékot utoljára, Commodore 64-en azt hiszem. Én is építettem régi bútorokból magamnak egyet, meg egy régi számítógépből. Angliából rendeltem hozzá eredeti játéktermi joystickot és gombokat, úgyhogy nekem is áll egy ilyen szedett-vedett arcade gép a szobámban, ami mém emulátort futtat. És milyen vasat raktál egyébként alá? Valami régi Pentiumot vateráztam le, de ez már nem mostani történet. 4 éve építettem, vagy 5 éve építettem ezt a gépet, úgyhogy már nem is emlékszem, hogy mi van benne. Szerintem azóta szét se szedtem, csak használom. És most azt nézem egyébként, hogy a Raspberry Pi-ra is van direkt ilyen programcsomag emulátorokkal. Én nem tudom, de a feeling azért az csak egy eredetin. Már most itt nyilván egy ilyen gépet nem fogsz megvenni egy... Tehát ahhoz azért elég sok... Tehát elég fanatikusnak kell lenni. Azért más feeling persze egy eredeti hardveren azért. Annak is van egy hangulata. De egyébként most itt nézegetem, fontban adja meg nekem az összeget, mert Magyarországról nem tudok vásárolni, úgyhogy angol vagyok hivatalosan. Super Mario World 5,5 font, The Legend of Zelda 5,5 font. Hát ezek... Earthbound 7 font. Hát ezeket simán bevásárolnám, és a Wii U-ra, vagy a sima Wii-re, vagy ez hogy van? Ezek még... vannak a Wii-re is szerintem, meg a DS-ekre is. Uh-huh. Nagyon szemezek egyébként egy Wii-vel, már csak azért is, mert ugye kisgyerekes apukaként azért vannak rá olyan játékok, amivel például szívesen, tehát egy Mario Kart, vagy a Captain Toad, vagy valami hasonló. Nálunk a gyerek az imádja. Nálunk a lányom imádja. Igen, én is nagyon csíptem. Melyiket, a Captain Toadot, vagy a... Nem Captain Toadot, még nem játszott magát a gépet, meg mindent, ami Mario, tehát Mario Kart, New Super Mario Bros. Ráadásul ezeket lehet 3-4-en is játszani egyszer, úgyhogy családilag leszoktunk ülni játszani, meg úgy érdeklik az ilyen játékok. Egyébként voltam most a McDonald's-ban, mert a Happy Meal mellé adnak Super Mario figurákat. Wow! Igen, és bementem, hogy vegyek csak figurát, lehet külön figurát venni, 390 forint, úgyhogy vettem egy adagot a lányomnak, meg vettem egy adagot magamnak. A lányom meg is kérdezte, hogy nem vagy már te, ez egy kicsit túl nagy. Mondtam neki, hogy a Mario figurákhoz soha nem lehet túl nagy az ember. Én azt akartam mondani, hogy ehhez nem lehet felnőni. Tehát, hogy... Bementem, és akkor mondtam a csajnak, hogy akkor ebből és ebből, meg ebből a figurából kérek kettőt. Mondta, hogy jó, persze, és aztán megkérdezte, hogy elvitt erre? Igazából miért? Nem tudom, mi járt a fejében, hogy... Megszokta, hogy ott is fogyaszthatod. Nem, nyilván azt gondolt, hogy ott akarok játszani vele. Ami egy érdekes performance lett volna. És ott nekiállsz, hogy pakolgatni a cuccokat. Balatozni. Igen. $8 a Super Mario World. Viszont akkor ezt hát nem 16-9-ben játssza az ember egészen erősen, mi? Hát ki tudott húzni 16-9-be, de nem az eredetit, tehát az annyi, a... Annyi, hogy Mario egy kicsit kövér lesz benne aztán. Igen, kicsit a képet. Na, hol lehet letölteni? Keveri, még egy jó tipp, arra figyelj, hogy Wii U-t vegyél, és ne sima Wii-t, mert a sima Wii-ról én úgy tudom, hogy letiltották a boltot, meg mindent. Igen, már nem most vásároltunk egyet, és az az ember, akitől megvettük a Wii-t, az mondta, hogy ne rakjuk fel a legfrissebb frissítést, mert onnantól kezdve a hálózati dolgai azok nem élnek. De miért? Hát mert már új konzol van, sőt most már be van jelentve a még újabb konzol, mert jön a Nintendo NX, úgyhogy már lassan a Wii U is kifut. Esetleg, hogyha ezt a Nintendo Wii is dolgot valaki meg tudná erősíteni a hallgatók közül, annak nagyon tudnánk körülni. Mert én például azért nem merem frissíteni a saját Wii-t. Hát én Wii U-ba gondolkodok, nyilván azért, mert az újabb. Tehát, hogy ugye én nem vagyok, tudod, ez a nagyon mókolós, tehát, hogy én ez a, és akkor ide frissíts, oda frissíts, amoda frissíts, tehát én ezt biztos nem tolnám, meg hackkelgetni, mit tudom én, úgyhogy én a Wii U-ba gondolkodom, csak hát még mindig nem kellően olcsó nekem. Tehát mi nem... pont azért vettünk Wii-t, mert az ilyen 30 ezer forintért vettük két kontrollerrel és valami négy játékkal. Igen, igen, ez az ár az, ami ilyen 50-es, amit mondjuk kifizetnék érte. Ez a dolog, ez a Wii Fit. Aha. Hát amit gondolom, kávé soha nem fogtok használni, nem? Dehogy nem. Arra is vannak jó játékok. Azzal is el lehet szórakozni. Én nagyon sokáig voltam dobos, és láttam, hogy lehet dobolni a kontrollerrel, meg a Wii Fittel. Bizony. És így mondom, na ez van. Nem jó? Nem egy hatalmas élmény azért az a dobolós. Egy kicsit ezt valahogy éreztem. Lehet dobolni, de nem kéne. Ja, de tényleg. De a Wii Fit is egy hatalmas élmény, meg családi konzolnak ez nagyon jó, tehát amikor ráállítod a gyereket, és akkor úgy tekersz a biciklivel, hogy lépegetsz, és akkor itt az irányító, ezzel tudsz kormányozni, döntögesd jobbra-balra. És én gyerekkoromban, mondjuk inkább az öcsém, de bennem is bennem volt, hogy ugye én döntögettem az irányítót a játék hevében annak idején a kis 8 bites gépen, és mindig kiröhögtek, hogy hát azt nem kell döntögetni, és igen, ma már olyan irányítók vannak, amiket döntögethet a gyerek, és sokkal természetesebben jön neki. A Wii U egyébként családi konzolnak is nagyon jó, mert tényleg a gyerek is talál benne magának valót, és lehet együtt játszani a gyerekkel, és az ember talál rá indokot, hogy olyan játékok elé is leüljön ezáltal, amit egyedül nem biztos, hogy bevállalna. Ezek olyanok, mint a Disney filmek, amiket orvaszájban nézek, mióta a lányom elég nagy, és hát még jó fej is vagyok, hogy megnézem a gyerekkel, még el is viszem moziba. Nekem egyébként pont ez, ami vonzó benne, hogy most ugye az Xboxnál benne van az, hogy például a fiammal játszunk, akkor általában forzázni szoktunk, és de hát tudod, ez a én megyek egy kört, te mész egy kört, én megyek egy kört, te mész egy kört, és ez tök jó, meg tudod, engem aztán inkább érdekel az, hogy ő jól szórakozzon, meg ugye ez nekem az az élmény, ha látom rajta, hogy tetszik neki, meg izé pofákat vág, meg dől a izé a kontrollerrel, tudod, a kanyarba, meg mit tudom én, a szájával, meg a lábával fékez, tudod, hogyha eléggé beléli magát, viszont tök jó lenne, hogyha lenne egy olyan konzol, amivel így közösen is tudunk így interakcióba lépni, amiben mondjuk le tud győzni, vagy valami hasonló, úgyhogy hát én ezért gondolkozom a Wii-be. Wii U azért volt nagyon jó, mert ugye nekiálltunk hárman, még az első Wii-vel arra jelent meg az első New Super Mario Bros., és amiatt vettünk Wii U-t, mert nagyon élveztük azt, hogy leültünk én, a lányom, meg a feleségem, és akkor hárman játszottuk ezeket az új Mario játékokat, és mindenki a saját képességeihez mérten, tehát nyilván a lányom nem tudott úgy teljesíteni, de mindegy volt, mert ő elbukhatta a pályát, mert ugye segítettünk neki, és igazából mit csináltuk meg a pályát, de neki egy nagy élmény volt, hogy velünk van, és játszik velünk, és ahol tud, segít. Igen, igen. Na ebbe viszont tényleg jó a Nintendo, hogy visszahozza, vagy megadja azt az élményt, hogy közösen tud a család együtt játszani vele. Ez mondjuk... Nintendo-ban az a jó, hogy... És ez nagyon tetszett a Nintendo hozzáállásában, a reklámkampányaiban, hogy még a Sony és a Microsoft folyamatosan nyomatja azt, hogy nagyon hardcore gamerek vagyunk, nagyon hardcore játékosoknak csinálunk nagyon hardcore játékokat, és ez überreális és nagyon kemény. Addig a Nintendo azt mondja, hogy mi szórakoztató játékokat csinálunk. Mi játékokat csinálunk, mi szeretünk szórakoztatni. Egyébként ezt jól is csinálják, meg kell úgy mondjam, tehát még egy Wii-vel még én is játszanék. Igen. És egy nagyon az a durva, most így pasztalatból tudok beszélni, hogy az elmúlt egy hónapban azért ki volt használva a Wii, annak ellenére, hogy egy 2006-os technikáról beszélünk. Ja, nálatok? Nem az van, hogy... jaj, hát igen, megvettem, akkor visszajöttek a régi emlékek, játszottam vele egy hetet és leraktam, hanem rendesen használatban volt. Meg jó az, hogyha tényleg ugye mondtam, hogy sokszor áthívok olyan haverokat, akik videójátékot annyira nem, de nagyon egyszerű a kezükbe adni a Wii-t, mert azt mondod, hogy figyelj, itt megfogod, így ledníted, és így vissza tudod ütni a labdát. És már és nem kell hozzá nagy tudomány. Tehát ez a egyébként én azért szeretem ezt a Wii-s dolgot, mert ez a konkrétan parti játék, mint a, tehát hogy vagytok négyen, és akkor na ezt nézd, és akkor leültök játszani, és nem kell megtanulni, meg stb. Hanem konkrétan játszatok. Tehát ilyen nagyon gyorsan... Jól tudsz vele szórakozni. Nagyon könnyen, tehát nagyon könnyen megtanulható, viszont egyébként elég hosszú idő alatt lehet ezt ilyen pro szintre fejleszteni. Tehát ez a easy to learn, hard to master. Igen. Game. Tehát, hogy én erre ezt látom benne, hogy ez ilyen konkrétan party játék, ami szerintem nagyon jó. Tehát mint a Guitar Hero, meg ezek... Szerintem ilyen kis közösséget így remekül el tudnak szórakoztatni. Hát egy baj van ugye a Nintendo gépekkel, hogy a külső támogatottsága nagyon gyenge. Tehát a Nintendo, amit fejleszt hozzá a játékot, azok nagyon jók, de nagyjából annyi. Tehát a játékkönyvtár az viszonylag szűkös emiatt. Bár mondjuk most az új generációban azért nincs se Xbox One-om, se PlayStation 4-em, de így ránézés elég gyengén muzsikálnak abból a szempontból, hogy gyakorlatilag semmit, talán egy-két játékot láttam, ami így érdekelt volna. A Wii-t megvettük, és gyakorlatilag kapásból vettem rá 6 játékot, ami érdekelt. És tegyük hozzá, hogy a játékok azért már nincsenek horror áron, tehát ilyen 3000 forintért nem is egy játékot veszel, hanem akár 2-3-at is. Azért dobozosan nem nagyon. Azért, hogyha olcsón akar játszani az ember, akkor még mindig a Steam az alap. Mert igen. Steamre tényleg, ha most fölmennék, akkor tuti, hogy találnék 1 euróért egy csomó olyan játékot, amivel szívesen leülnék játszani. Tehát a Steam az számomra, amíg működik, az a... Tényleg elmúl, és az ilyen Humble Bundle és hasonló kezdeményezésekkel kapcsolatban mi a véleményed? Szerinted ezek jók, vagy inkább csak úgy próbálják kiszórni a játékokat? Most eltűntél, elmúl. Igen. Amíg vissza nem jön, egyébként szerintem a Humble Bundle addig volt nagyon jó, amíg voltak játékot, amiket úgy meg is vettél. Tehát, hogy mióta ezek? Itt vagyok? Itt vagy. Oké, hello, nem tudom mi van. Vagy Coldrex. Szerintem mióta... Nem tudom, mi történt, hogy eltűntem az éterbe. Mióta volt az Origin Bundle, meg az összes ilyen, amiben tényleg jó játékokat osztogattak ki, meg ilyen híresebbeket, vagy mit tudom én, ahogy ez lecsörgött, azóta hát nagyon ritka, hogy van egy jó bundle, amiben konkrétan ismertebb játékok vannak, vagy olyat, amivel szívesen játszanál. Könyvek egyébként elég jók vannak. Pont azért kérdeztem elmúlt, mert rengeteg olyan apró játék van, ami alapvetően nem forog úgy közszájon, hogy az ember tudná róla, hogy igen, ez biztos jó. Mire gondolsz? Lehet benne. Most, hogy mondod, az utóbbi időben egyébként nem vettem Humble Bundle, tény, de a közelmúltig azért mindig volt benne egy-két olyan játék, és nem nagy címek, hanem független játékok, amikről azért tudtam, hogy jó, és csak az az egy játék megérte az árát, és ha volt benne 2, akkor már azt mondtam, hogy jöhet az egész bundle. A bundle a független játékok miatt jó, mert a független játékok között van nagyon sok olyan jó, csak Az a baj a független játékokkal, hogy utána kell járni, hogy mi a jó, mert olyan mennyiségű szemét van, olyan mennyiségű igen. szemét, hogy azt ki kell tudni válogatni. Abszolút. Nekem ez egy nagy veszőparipám, ez a korai hozzáférésű játékok. Tehát én ezt annyira gyűlölöm, hogy ezt elmondani nem lehet, mert amióta ez a korai hozzáférés nem is amikor ez beindult, hanem amikor elkezdtek a fejlesztők irgalmatlan, szemtelen módon csinálni ezt. Tehát ez a korai hozzáférés, csinálnak hozzá egy jó trélert, tudod, csinálnak hozzá egy jó médiaanyagot, és ez, és az, és hű, és ez egész egy asset flip. Igen, és hogy így kipróbálod, megveszed, na jó, menj már. De tehát ebben nincs semmi. Annál is ez van lejjebb, amikor valaki freeware játékokat tölt fel Greenlightra sajátként. Tehát a Greenlight az egy olyan szinten ellenőrizetlen, borzalom. És sajnos eléggé megöli a jó indie játékokat az, hogy marha nehéz szétválogatni az ocsuta búzától. Ráadásul ugye ezeknél a korai hozzáférésűeknél sokszor még ha csak az lenne, tudod, hogy mit tudom én, $5, és akkor hát jó, most $5 megveszem. De amikor egy olyan játék, könyörgöm, ami alfában van, és akkor a Steamen oda meri írni, hogy 35 euró, meg 30 euró, hát gyerekek, a Fallout, mit tudom én, 40 vagy 50, most nem tudom, Alex, te mennyire rendelted most elő? Melyiket? A Fallout 4-et. Hát 60 euróért. Tehát, hogy... Na jó, ezt mondjuk donationből, tehát ahogy azt így mondhatom így, mert én kaptam egy kést a Counter-Strike-hoz, ami elég sokat ért, azt fejért rédetem egy még többet érőre, na és azt utána eladtam, és vettem egy kést, hogy azért mégis maradjon nyoma a donationnek, és még meg is tudtam venni mellé egy, mit tudom én, 10 euró ráfordítással a Fallout 4-et. Hallod, jó drága Fallout 4. Igen. Bocsánat, hozzászólhatok még a Early Access-hez? Egész nyugodtan, most csak elkalandoztam. Egyszer vettem Early Access játékot, akkor még nem is létezett a kifejezés, hogy Early Access. Az csak évekkel később jelent meg, hogy ja, ezeket mostantól Early Access-nek hívjuk. Szóval akkor még valamikor a nagyon távoli múltban azóta készül. Melyik volt ez a cím egyébként? Project Zomboid. Ugyanezt vettem meg én is, te jó ég, micsoda csalódás volt az a játék. De megmondom őszintén, hogy ha még működne is az Early Access, akkor sem látom én személy szerint értelmét, mert miért játszak egy játékkal, ami érdekel, amikor még nincs kész? Igen. Majd a jó, kész játékkal mondjuk, akarom játszani, tehát miért nyírjam ki magamnak a játékot, úgyhogy játszom, amikor még bugos, amikor rossz, amikor félkész, majd ha kész lesz, akkor. Hát, hogy tömjön mások zsebét. Jó, nem szia Marci, azt azért én egyébként én úgy vagyok vele, hogy például az a Minecraft engem egyáltalán nem zavart. Hogy megvettem, amikor még alfa volt, és egyfolytában tudott szórakoztatni, akkor is, amikor béta volt, mikor már kijött, mikor stb. Jó, de a Minecraftnál meg folyamatosan fejlődött. Igen, kicsit más volt. Jó, de most is van olyan játék, ami folyamatosan fejlődik. Tehát, hogy itt van például a Killing Floor 2, folyamatosan jönnek jó update-ek hozzá, tényleg tartalmas, új meppek, új klassz, új fegyverek, stb. Az fejlesztés alatt álló játékként árulták annak idején? Mert nekem úgy árulták, hogy béta. Nem alfa, először alfa volt, aztán lett béta, és így végig ment. Soha nem Minecraftoztam. Soha nem Minecraft. Köszönjük szépen, Elmo, hogy itt voltál. De Terrariával játszottam, és amúgy, a Terraria is úgy volt, hogy az elvileg fejlesztés alatt van, de én annál úgy éreztem, amikor megvettem, hogy vettem egy totál komplett játékot, és ahogy folyamatosan jönnek a plusz tartalmak. Így van, Minecraft is ez volt, viszont ez a Project Zomboid, amit te említettél, nagyon hangulatos videó, és ugye azt ígérték, tehát az ígéretben benne volt, hogy survive, és hogy túlélés, és hogy... Még mindig benne van. És hát még igen, még mindig benne van az ígéret, és hogy hű meg ha, és hát közel sem, nemhogy nem hozta azt, hanem konkrétan semmit nem hozott abból. Én mondhatok egy nagyon csúnya példát Early Access-re, ami szerintem így örökre beleégett a pici kis lelkembe? Na mondjad. Daisy Standalone. Jézus, jaj, hát az soha nem lesz kész. Az egyfolytában a top 8 játékok között lesz, és soha nem lesz kész. Hogy lehet egy 40 eurós játékból ennyit eladni, vagy 30 eurós játékból, és aztán nem nincs kész, és semmit nem halad előre, és megvettem, és mindig, hülye barom. De várjál, én meg megvettem a launch, tehát amikor kijött, amikor megjelent Steam-et, tudod, ez atya, itt van a Daisy standalone, erre vártunk már mióta kijött az Arma 2-es Daisy, amikor még tényleg sehol nem voltak a zombik, mert mit tudom, és tudod, kijött a Daisy standalone, megvettem, letöltöttem, crash, tudod, baromi rosszul futott, hát persze, jól van, alfa, még mindig egy év után, ó, hát még mindig alfa, két év után, jó, hát még mindig alfa, és akkor tegnap előtt csináltam, vagy nem tudom, mikor csináltam róla egy videót, visszamentem, belenéztem megint, mert ugye írták sokan, hogy nagyon sokat változott, meg stb. Mondom, adok egy esélyt, visszamegyek, ugyanúgy 20 FPS, ugyanúgy akadás, visszamentél, én is megnéztem egyébként. Visszamentem, alfa 0.0.2. Tehát annó az egyen játszottál, ebben már van két darab új ház, vigyázkodjál. Igen. Tehát bejött az a sok millió dollár, és itt az a ház. Tehát mi nem csináltunk semmi gyakorlatilag, de dolgoztunk azért a luxus jaktunkon, így én modellezgettem éjszaka néha. De érted, én is olyanokat nézegettem, tehát így bementem ugye a városokba, mondom, jó van, megnézem, tudod, keresem a részleteket, keresem, hogy mit lehet értékelni benne, meg tényleg, ami, keresek indokot arra, hogy miért tart ennyi ideig a fejlesztés, és hát igazából az ilyen szakadt ruhákon, meg az újra dolgozott mosogatógépnek a textúráján, meg mit tudom én, tehát ilyeneket találtam, tehát ennél jobb fejlődést nem láttam az Arma 2-es DZ-hez képest. Ja, és még tök vicces volt, mert mondtam a videóban, hogy hát, hogy sehol nincsenek zombik még ilyenek, és valamelyik kedves nézőm írta, hogy kommentelte, hogy kivették a zombikat még meghatározatlan ideig, vagy nem tudom, mert hogy nagyon laggoltatja a szerókat, vagy valami ilyesmi, viszont van egy zombi valahol éjszakon a térképnek a sarkában, hogy azt tesztelgessék, vagy nem tudom. Tehát ilyen nonsense. Tehát egy zombis túlélős játékban kiveszik, érted? Két év után kiveszik a zombikat, mert hogy laggoltat. Tehát ez igen. A mérhetetlen ez a játékosnak a szembeköpése. Ez a dilettantizmus, nem? Az, tehát szembeköpöd, rábrunyálsz, leöntöd benzinnel, felgyújtod, és aztán még röhögsz rajta, hogy de hülye vagy. És utána megeteted vele. És igen. Megeteted vele, és azt mondod, hogy majd jobb lesz. És tudod, mi ebben a szomorú? Tudjátok, mi ebben a szomorú? Hogyha ez valami béna kopi akarna lenni, valami kis ilyen Z-kategóriás... League of Angels, vagy valami. Igen, tehát valami ilyesmi, és tényleg úgy próbálod ki, hogy na jó van, tudod, free to play, megnézzük Steamen, miért ne? De nem. Tehát ez a Bohemia Interactive-nak egy ilyen mellékága, vagy abból kiváltak, már nem is tudom, mert nem is követem. Plusz ott van ugye a Rocket, aki megalkotta a Daisy modot, meg aki tök tehetséges tényleg, meg mit tudom én. És ezek az emberek kiadnak, és hát még nem adnak ki, mert ugye meg sem jelent. Tehát valamit kiadnak a kezük közül, ami konkrétan még bétába sem került két év után, és még de... az alfa is olyan szinten üres, tehát én nem szoktam mulatkozni. Csak hogy csak mert ugye itt tartottál, ne haragudj, hogy a szavadba vágok, csak hogy az, hogy meg se jelent. De pont ez a hazugság ebbe az egész jelenségbe. De megjelent, ezt elnevezhetjük bétának, alfának, elnevezhetjük Mákos Gubának, sajtos ringlivel, ez na, kikerült, azért. És ezért pénzt lehetett adni. Így van. Tehát és akkor tudod, nem mondjuk már azt érted, hogy... Azt kell tudni, hogy régen is voltak ilyen játékok, hogy bejelentették, és vártunk 3 évet, 4 évet, 5 évet, és hol van már, és 10 évig vártunk, és nem lett belőle Báker. Semmi, csak ezeket ma már eladják. Akkor ez meg volt ezeket a... még nem tudták eladni. A nem tudom, hogy ki várta velem együtt a Duke Nukem Forever nevű játékot, ami 13-14 évig készült, és egy narakás szar. De hogy annyira szar lett, hogy már retro játéknak is szar. Igen, tehát mert ugye elkezdték csinálni már 98-ban, aztán mindig, amikor kiadták volna, mindig egy rakat szar lett, mert addigra elavult az egész, meg csődbe ment a 3D Realms, meg tehát hát az de a játék azon annyi minden történt. Figyel. És mondjak egy másik példát, Stalker. De mire Stalker kijött, az jó lett. Igen, mire kijött, pont azt akarom mondani, hogy mire kijött, azt hiszem, ha jól emlékszem, azt hiszem 7 évig, vagy meddig fejlesztették. 10 volt szerintem. Vagy még lehet, hogy 10 is. Amikor kijött már, maga a grafikai megvalósítás nem volt kiemelkedően jó, viszont még megélt 3-4 részt, mert egyszerűen maga a játék tartalmilag zseniális volt. És a mai napig leülsz egy Stalkerrel játszani, az a játék, az jó, bárki bármit mond, és túlélte a hangulata is, és tudod, a hangulata ezt, is minden. Pont ezt akartam mondani, hogy mutass még egy olyan játékot, ami egyrészt Csernobilban játszódik, másrészt olyan atmoszférája van, hogy az első pillanattól beszippant, tehát tényleg az egyik leghangulatosabb játék, amivel valaha játszottam. És ahhoz képest, hogy nem egy ilyen, mit tudom én, Activision, vagy Ubisoft, vagy mondjatok akármilyen nagy fejlesztő céget, tehát nem ők csinálták, hanem egy ilyen kis, ha jól tudom, ukrán vagy orosz cég, nem tudom. Ukrán, igen. Ja, ukrán. Tehát ahhoz képest rohadt király. Igen, igen. És figyelj, ott is az volt, hogy majdnem becsődölt, és hogy majdnem így, majdnem úgy, de én ezt tisztelem, és szerintem ez egy tök korrekt hozzáállás, hogy srácok, igen, bekockáztatjuk, mi hiszünk a játékunkban annyira, hogy befogjuk és bemerjük vállalni azt, és meg tudjuk a kockázati tőke befektetőket győzni, hogy gyerekek, érdemes belénk fektetni. És most igen. Mi zajlik? Ha jó van, figyelj, majd meg kickstarterezzük, letoljom, érted? Figyelj, van a van a Steve, nem a izéból, tudod, a Linkin Park 4723-ból, tudod, tök jó After Effects videókat csinál, dobd már össze vele egy úgy nézzen ki, mintha már gameplay lenne belőle, átdobom a modelleket, és gyakran ez van, érted, aztán mint az a... Egyébként ez, hogy ez, hogy ugye, mint a Stalkernél, hogy ugye már rosszul nézett ki a játék, mire kijött, de a játék az jó lett. Én egyébként ezért bízom, és ezért vannak ilyen magas elvárásaim, mint a Half-Life 3. A Fallout 4-nél, mert ha megnéztétek, technikailag a Fallout 4-nek a grafikája közel se next gen. Tehát, hát hogy, tehát vágy, a játék az... Technikailag közel áll a Fallout 3-hoz. Igen, tehát hogy nem szép az tény, meg nincsen dinamikus, mint mondjuk a Far Cry-ban volt dinamikus szőr az állaton, meg főleg a kutyán egyébként, mit tudom én, ami nekem bíztató, mert az azt jelenti, hogy már 4-5 évvel ezelőtt elkezdték csinálni. Tehát, hogy... Igen, mondasz valamit. Én, amikor láttam a Fallout 4 trailerét, nekem pont a grafika tetszett, hogy végre egy olyan trailer, ami úgy mutatja a grafikát, amiről elhiszem, hogy igazi. Tehát igen, így tényleg kinézhet a játék. És nincs utólag... Na. Nem igaz. Igen, az annyira nem reprezentatívak a trélerek. Tehát az embernek helyből le kell vonnia belőle 10-et, hogy jó, így úgyse fog kinézni, meg ez csak kev csináló, meg egy kicsit prerenderelt, meg egy kicsit utána van effektezve, és végre egy tréler, hogy igen, elhiszem, hogy ez a játék így kinézhet. Na igen, egyébként ilyen, ez a... 650-en. Igen, a másik meg az, hogy tényleg elhiszem, hogy így néz ki a játék, feltéve természetesen, ha van 3 darab SL is 980-ad így zsinórba kötve, akkor tényleg így talán a 60 FPS meg lesz így. Igen, egyébként azért is találtam... Én azért találtam ezt pozitívnak, ezt a Falloutos dolgot, mert nem próbáltak hazudni, ami nekem mostanában nem megszokott. Tehát én minden játék trailerben azt keresem, hogy mi a hiba. Például most egyébként nagyon sokan küldözgetik nekem, hogy ma jelentették be az új Far Cry-t egyébként, és hogy mi van, meg hogy van. Nem, én ezt megnéztem, ezt a trailert, és nem tudom, mit érzek. És a lényeg az, hogy tehát mikor jelent meg a 4, a Far Cry 4? Hát egy éve, talán. Egy éve, igen. Egy éve. Nem hiszem, hogy több. Igen, és most még lehet, hogy egy éves. És hallod, és bejelentették, és februárba, tehát 2016 februárban már adják ki, 12 ezer évvel ezelőtt játszódik. Tehát... Ezt nem tudom, hogy ez... Speciál érdekes. Igen, egy ilyen kőkorszaki, tehát hogy mit tudom, én elmentek ilyen Minecraftos irányba, ezt néztem, ami nem úgy Minecraftos, hanem maga, hogy ugye gyűjtsél fát, követ, csinálj belőle fegyvert, de nem tudom, tehát... Hogy, nem tudom, tehát a Far Cry nekem eddig az volt, hogy fogd meg a gránátvetődet, az RPG-det, meg a LMG-t, és akkor... És szedd ki a kezedből a izékat, a lövedékeket. A lövedékeket, mit tudom én, itt meg az van ugye, hogy karfogó, tigris, mamut, stb., meg ilyen lányzsák, meg meg ilyesmi, és hát igazából ami engem elszomorít, az az, hogy az Ubisoft adja ki. ez nagyon elszomorít most már, és az is, hogy hát egy év se telt el. Tehát, hogy így... nem tudom, mit érezzek e felől, hogy gyakorlatilag a Far Cry 3 a sok évig készült, a 4 már nem annyira, az két és fél évig készült, ez meg már még el se telt egy év, de mint az Assassin's Creed így tolják ki fele. Az Assassin's Creed szériának tök jól bejött ez. Igen, a Unity, Unity az olyan király. Igen, csak ilyen tízesével a karakterek egymás felé forognak. Tehát, hogy megnézed a trélert, láttam, nem is tudom kinek egy magyar videós srácot, a Game Cornernek láttam az egyik videóját, és abba elemezte a legújabb Assassin's Creed trélert, és a tréler tele van olyan hibákkal, amiket így tényleg, tehát hogy így nem ár, hogy komolyan ezt most bemerjük rakni, és itt volt például a Siege, annak ugye, amikor láttuk az E3-on, hogy azt a mindenit, ez de jól néz ki, ez de hú, és hí, meg ha, és utána én játszottam az alfával, és így, gyerekek, hát ez egy előrenderelt tech demo volt, és még ott rám néztetek furán, hogy nem, azt ott játszották, hát ott volt a kontroller a kezükbe, na hát, ez én semmit nem hiszek már el. Figyelj, miért még nagyon elkanyarodunk, csak gyorsan elmondom, hogy még kicsit visszatérve erre a Kickstarter-es szuszámmal, aztán már tényleg nagyon elmegyünk a témától, hogy amúgy a készítők azt szokták csinálni, legalábbis a leleményesek, meg akik most is szeretnék a kezüket, azok kirakják szép nagy betűkkel, hogy jegyez, ne felejtsd el, hogy ugye ez a játék még alfa verzióban van, és hogy úgy vásárolod meg, hogy ez még közel sincs a végső állapothoz, vagy hát a kifejlett játékhoz. Csak ezt szerettem volna mondani, hogy vannak olyanok, akik meg ugye és így próbálnak védekezni. És igen. Early Access-el, megmondom őszintén, nem lenne baj. Mert ha valaki támogatni akarja a fejlesztőt, vagy úgy akar érezni, hogy részt vesz a játék fejlesztésében, tök jó, ez egy tök jó lehetőség a fejlesztőknek, ja. És jó lehetőség a játékosoknak is. Az a gusztustal, meg nekem azzal sincs bajom, ha egy projekt bebukik. Igen, tudja, aki ilyenre ad pénzt, az tudja, hogy kockázatot vállal. Aki Kickstarterre, Early Access-re ad pénzt, tudja, hogy kockázatot vállal, tudni kell, hogy kockázatot vállalsz, és lehet, hogy elúszik a pénzed. Ezzel sincs bajom, amivel bajom van, ami gusztustalan, amikor valaki Early Access címén próbálja eladni a szemetét. Igen. És aztán kirakja, hogy ne felejtsd el, hogy Early Access veszel, és hogyha rossz, akkor is bocsi. Így, nincs, ez van. Nincs, meg amikor közlik, hogy nem lehet bemutatni. Miért? Nem mutass be Early Access játékot, nem lehet bemutatni. Hogy ne lehetne? Pénzt adsz egy produktumért, a produktumot be lehet mutatni. Így van, az a te tulajdonod onnantól. Tehát ez olyan nincs, hogy azt ott nem mutathatod be. Ha mondjuk closed beta van, vagy closed early alpha access, rá, mit tudom igen. Én. Nem lehet azzal védekezni egy bemutatóval szemben, hogy nem jogos a bemutató, mert ez Early Access. Nem, ha pénzért árultad, ez egy produktum. Megérdemli a bemutatót, az őszinte bemutatás. Ugye a Geekboxon csinálunk ugye több különböző videót, és nagyon gyakran előbb kapjuk meg, mint hogy ugye egyáltalán eladásra kerülne. Viszont ugye ott abban az esetben ugye az egy marketing termék, tehát ott például mondhatja a kiadó, hogy eddig meg eddig embargó van, vagy ezt is ezt mutathatod be. Az embargó az teljesen jogos dolog. Igen. Nyilván, hogy ne kerüljön előnybe bárkivel szemben. Az embargó egy... Az mondjuk már gusztustalanabb, amikor a kiadás utánra szól, az embargó, hogy az előrendelések azért meglegyenek a játékra. Ja, hát ilyetben még szerencsére nem futottunk bele. Tehát ez még egyelőre nem volt, meg remélem nem is nagyon lesz. Az embargó szerintem úgy azért van, mert amit odaadnak marketingeseknek, meg odaadnak újságíróknak, meg ilyeneknek, abban nem biztos, hogy totálisan bugmentesre csinálják a játékot, az csak direkt csinálják egy ilyen, igen, csinálják egy ilyen abszolút privát closed alfát a játékból, amiből már le lehet szűrni újságíróknak, hogy milyen a játék, és például én találkoztam már azzal, hogy amikor még nem volt, nem is tudom melyik játéknál volt ez, de tudom, hogy toltam a single-jét, és tuk, vége volt a single-nek, mert nem volt tovább, és akkor jött a day one patch, ami volt vagy 2 giga, és akkor megkapta az egész single-t a játék. Ja. Tudjál mit mondani pontosan, a játékra. Pontosan, megkaptad azt a grafikát, hogy mi van benne, hogy milyen a játék, el le tudod írni az első nap megjelenés napján, már cikket tudsz posztolni, hogy vagy cikket, vagy videót tudsz, tartalmat tudsz posztolni, milyen maga a játék. de videóformában gyakorlatilag negatív reklámot csinálná, hogyha egy nem kész terméket mutatná be. Jó, meg viszont hát az embargó, mi is fontos a Battlefield, várjál, mert a Battlefield viszont megcsinálja azt, hogy ó, itt van, csak még nincsen kész. De amúgy vedd már meg, de még nincsen kész. Igen. Hát ami nagyon csúnya volt amúgy pont a Battlefield-en, Marci, amit mondtál, ugye az a Battlefield 4-nek az indulása. Tehát az, igen, amikor megjelen. Hát nem csak a single player, hanem úgy az egész, tehát a multi, biztos emlékeztek, például Alex emlékszel, amikor kijött a beta, meg aztán a rendes BF4 is, és próbáltunk együtt játszani, és folyamatosan kidobolt, meg tiszta bug halmaz volt az egész. Igen, tehát ez meg hát ez a kijött a játék, a Battlefield 4 kijött, és a poén azon a mappon, hogy le lehetett rombolni a felhőkarcolót. Amint leromboltad a felhőkarcolót, mindenki kikresselt a szerverről. Konkrétan azzal reklámozták a játékot, tehát igen, az arra ördült föl mindenki. És a poén az, hogy a bétában működött, aztán pedig... és akkor azt mondja az IGS, hogy most már ugye kell a Battlefield Deluxe, vagy Extra, vagy Pass, vagy mi a franc, és akkor már a játék már ugye már dupla annyiba kerül, mint egy sima játék, és akkor bekeressel a játék, hogyha lerombolódik valami, ami alapból arra lett kitalálva, hogy lerombold. Tehát, hogy a ne, nagy feature. Hagyjuk. De várjál már, Alex, hát ne viccelj. Végül is leromboltad azt a lizé, mi ez? Azt írták, hogy az lerombolható, azt nem, hogy utána nem kressel ki. Hogy nem kressel. Igen, én félreértettem a bétát, tehát olyan reális a játék, hogy annyira lerombolódik az épület, hogy az operációs rendszered is lerombolódik vele. Egyébként ez igazából ugye direkt így volt, hiszen ugye Elmol is mesélt arról a játékról, amiben ugye kiírta egy bizonyos idő után, hogy hát biztos, hogy hogy letöröd az összes biztonsági mentésedet. Tehát biztos, én szerintem biztos. Itt rossz hiszemű feltételezéssel élünk, hogy ezek bugok voltak. Nem. Ne legyetek rossz indulatok, mégiscsak egy ekkora cég nem engedi ezt meg magának. Ezek nem bugok voltak, ezek tudatos. Ez egy poén volt. Hozzátenném, hogy volt régen olyan játék, most nem ugrik be a címe is, hogy milyen gépre volt, de volt olyan játék még annó, amit, hogyha elbuktál, konkrétan direkt beletörölt a játékba. Tehát volt két túszod, azt hiszem, ha az egyik meghalt, akkor még játszhattál, ha a másik is meghalt, akkor konkrétan a játék beletörölt a lemezbe, amin a játék volt, és nem játszhattad többet. Ez egy jó feature volt. Mondjuk ez biztos beletörölnék az arcába a fejlesztőnek, aki így ad el nekem egy játékot. Tehát nagyon mókás, de közdeköztem. Az early access-ekhez, és azért említsünk pozitív példákat is, mert azért vannak. Hát igen, soroljunk fel, például itt vannak a... Mondom, igazából a Fallout, vagy nem Fallout, hülye vagyok, a Minecraft az, amit így igazából el tudok mondani. Vagy a Kerbal Space Program. Vagy hát a Kerbal, az is jó. Vagy a Tékon Mars. A Tékon Mars az nem hát a Tékon Mars az ráadásul az se jött még ki, és... Igen, én is most gondolkoztam, hogy melyik az a játék, de egyik se jött még ki, amire azt mondom, az egy jó ja, az még nem jelent meg. Amúgy igen. Emlékeztek még arra a játékra, aminek az volt... Mondjad, ne arra úgy. Ja, semmi, csak aminek az volt a neve, hogy Cube World. Jaj, hogy ne emlékeznék, megvettük, impulzvásárlás. Megvettük, játszottunk. 3 másodpercet vele. Én mondjuk nekem tetszett, tehát így... Nagyon jó volt, egyetlen egy enemy volt benne, a csirke, ami nálam kisebb volt 10-szeresen, és viszont megölt mindenki. Tehát emlékszem, hogy ott rohangáltunk 3-an, egy gyönyörű világban, amiben amúgy egyetlen enemy a csirke volt, és nem volt hozzá semmi fegyverünk, meg semmi, csak... Na például az is egy ékes példája annak, hogy miért is rossz néha a Kickstarter, mert azok is megcsinálták. Én megmondom őszintén, nekem az a verzió, amit kiadtak, meg amivel úgy játszottunk, azért én abban belefektettem pár órát, meg videót is, meg streamet is csináltunk róla. Tehát nekem az úgy tetszett, meg úgy király volt. De aztán nem jöttek update-ek, és úgy hip-hop, eltűntek mindenhonnan. Ugye megkapták a sok-sok 100 meg 1000 dolláros támogatást, meg... 2 millió dollárt keresett vele a csávó. Ja, tudták, mikor kell kiszállni. És akkor köszönjük mondjuk, szépen, nem Kickstarter-eztette, hát pont ez a Cube World-ös volt az, aki csinált, vagy, ja. Tehát önmaga egyedül lefejlesztette, stb. Erre még azt mondom, hogy jó, hát jó nagy lehúzás, de végül is kiadott egy játékot, nem? Tehát, ja. Hogy amit ígért, az tényleg benne volt, csak hát nem egészen úgy, ahogy az ember elvárta, és hát keresett vele 2 millió dollárt, azt mondta, srácok, ennyit melóztam, most már hagyjatok békén, beleuntam. Emlékeztek a Cube World-le? Amúgy... Erről beszéltünk, Alex. Igen, azért mondom, hogy emlékeztek a Cube World-re? Ezt bármikor fel tudnám tenni, ezt a kérdést. Mindenki emlékszik rá, direkt azért mondom, mert ezt ki nem felejteni el, hogy a legnagyobb lehúzás. Tudod, mi lenne amúgy ilyenkor egy olyan lépés? Bocsánat, Lali, csak nagyon gyorsan, még hogy az lenne szerintem egy szimpatikus lépés az ilyen cégektől, akik tényleg azt mondják, hogy hát bocs, srácok, beleuntunk, vagy mit tudom, elfogyott a pénz, vagy nem érdekel, vagy elvesztettük a motivációt, bármi, hogy oké, megkaptuk ugye az induláshoz szükséges támogatást, nem tudunk vele mit kezdeni, viszont itt vannak a fájlok, hogyha valaki szeretné, akkor vigye. És akkor csináljon bele valami. Persze, csak ezzel le is csukják. Voltak ilyen cég. Most nemrég voltam úgy pont, nem még emlékszem is a cikkre, még talán augusztusban volt. Valami, és az nem is egy kis cég volt, hanem egy ilyen nagyobb cég, akinek egy ilyen oldalsó fejlesztő ágának, mit tudom én, törölték valamelyik projektjét, és kiadták az összes modellt, az összes pályát, mit tudom, animációkat, és aki, mit tudom, nagyon okos, meg nagyon van ideje, az csinálhat vele bármit. És szerintem ez tök szimpatikus, és nyilván ugye, mit tudom én, nem lehet értem mondjuk úgy pénzt kérni, biztos meg van szabva, nem tudom, de én például ezt csinálnám, hogyha mondjuk beismerném azt, hogy bocs, srácok, ez a játék nem lesz kész, megadom a lehetőséget, hogy akkor valaki, akinek mondjuk tetszik az alapvető koncepció, és mondjuk érez magában annyi erőt, meg van hozzá az esze, az csináljon vele valamit. Tehát Ruszki TV félig használt kandalló és félkész játék ingyen elvihető a Kossuth Lajos 37-ben, nem? Visszatérve az Assassin's Creed-re, meg a Fallout 4-re, amiről emlékeztek a Cube World-re? Kéne indítanunk egy párt. Lali szegény már szerintem két széket dobált el egy műsor alatt, mert három mondat volt, amiben bele tudott kezdeni, amiben hagytuk, és abból körülbelül háromba szóltunk bele gyakorlatilag. Bocsánat, nekem mentségem, hogy én még nem csináltam ilyet. A legszomorúbb egyébként az, hogy én mondtam, hogy legyen egymás között kameránk, hogy lássuk, hogy ki mikor készül megszólalni, hogy ne vágjunk egymás szavába. De én akkor is belevágnék. Nem, azzal az volt a baj, hogy emlékezz vissza, hogy sírva röhögtünk. Tehát ott azzal az volt a baj, hogy sírva röhögtünk, mert Hitler bajszokat, meg kalóz sapkákat. Most rám fogjátok, mikor Cover Easy szivárványt rajzolt az arcomra, hát most... Most mondd, hogy nem volt jó. De jó volt, de hogy... Na mondjad, Lali! Na szóval visszatérve az Assassin's Creed sorozatra, a Fallout 4-re, ugye mind a kettő szerintem eklatáns példája annak, hogy vannak olyan játékok, amik előrevetítik azt, hogy jók lesznek. És itt most az Assassin's Creed miatt ne kövezzetek meg az elején, mindjárt elmagyarázom, de például a Fallout 4-nél ugye azáltal, hogy nem a motorba fekték az energiát, és tudjuk, hogy régóta készült, tudjuk azt remélni, hogy a korábbi részekhez képest a tartalom fogja majd a nagyobb élményt adni, és nem a kinézet. És én ennek személy szerint örülök. Az Assassin's Creed-nél pedig én magával a játék élménnyel nem feltétlenül vagyok megelégedve, a minőségével és kidolgozottságával, játékmechanikai szempontból nem is szeretnék róla beszélni, mert azt mindannyian tudjuk, hogy milyen minőségű, viszont az a tartalom, ami benne van, az szerintem minden egyes résznél lélegzetelállító. Tehát, hogy vissza tudsz térni Rómába, vissza tudsz térni Olaszországba, vissza tudsz térni Franciaországba, azokba az időkbe, amikor a komolyabb történelmi események történtek, és ha nem is teljesen valósághú közegbe, de ehhez nagyon-nagyon közel és nagyon-nagyon jól kidolgozott közegbe láthatod azt, hogy a mostani tudásunk alapján mi és hogyan történhetett ott a kis emberek szintjén, szerintem ez zseniális. Tehát az, hogy ezt a szoftvert nem használják történelmi oktatásba, ez nekem a legnagyobb kérdőjel a fejemben. Amúgy ebben van valami. Tudod, mi a baj az Assassin's Creed-del? ami nekem igen. nem tetszik. Az a tízesével baj, mozognak ugyanolyan loopokba az emberek, kicsit lehangoló. Nem is csak az, mert az még olyan, amire azt mondom, hogy hogyha igazán elfeküdnék a készítők, akkor ki tudnának valamit találni, hanem az, hogy pont ez, amit mostában csinál a Ubisoft, hogy évente kiad egy új Assassin's Creed-et, plusz még három... De ezt nem a Ubisoft csinálja. De. De nem, egyébként pont ezt akartam mondani, hogy amit most felosztál, Ryan, csak azért szakítottalak félbe, hogy Lali, szereted a palacsintát? Lekvárosat? Szeretem, de mondjuk az ötvenet egymás után nem. Igen, és hogyha két héten keresztül palacsintán élnél, akkor már nem lenne annyira jó. Most oké, hogy a Fallout mögött. Oké, hogy a Fallout mögött. Én nem tudtam hova kötni ezt a palacsintát, azt hittem csak szivatod a Lalit. Igen, pont ez volt. Szóval, hogy én egyből átlásom. Megvárom. Azt hitt, ilyen, tudod, ilyen iszonyat Lali, komolyan. Lali, te szereted a palacsintát? És rájön szomba testet. Tudálékos stílusában, izé, elkezdi. És tulajdonképpen őrgyésési, Lali, szereted a palacsintát? Egyszer akarja kokosságot mondani, amikor nézzék, másfél alatt kiesek egy-két órás műsorban, mi? Hát nem igen. Szóval, hogy... Tehát voltak? Szereti, igen. Igen, szóval Lali, szereted a palacsintát, rá is érsz szombat este, nagyon nekire. Na, azért mondom, mert hogy itt a Fallout 4-nél van az óriási, hú de jó, úristen, jön az új Fallout, de mikor volt a 3? Hát, na? Régen. De, na? De figyelj, amúgy és én inkább de azt mondom... Last kellene említeni, ha már... Micsoda? A Fallout Vegas-t. Figyelj, hát én inkább azt mondom, mikor volt az? De tök mindegy, szóval Falloutból nem adnak ki évente. Az, hát akkor nem. De viszont, hogyha azt mondaná a Fallout készítője, a Bethesda, hogy ja, most jön a Fallout októberbe, jövő novemberbe pedig jön a Fallout 5. És utána való novemberben jön a Fallout 6. Igen, és nagyon kíváncsi leszek egyébként a játékra, mert én például fogadni merek, hogy a 3-tól a 4-ig annyi nagyon-nagyon-nagyon sok újítás nem lesz. És azért pontosan jól tudjuk, hogy rengeteg játékot utálunk azért, mert kiadták az újat belőle úgy, hogy semmilyen újítás majdnem nem vittek bele. A kodot. Viszont a kod BF. Oké, viszont a Falloutot még nem fogod utálni azért a 4-et, mert hát ez a 3-tól igazából nem sokba különbözik, mert úristen, de régen játszottam a 3-mal, és az akkor mekkora királyság volt, úristen, itt a 4. rész, azonnal játszunk vele, és egy ilyen elvakult képpel fogod látni a Fallout 4-et, aztán lehet, hogy egyébként, akit leültetsz a 3 és a 4 elé egymás után, azt mondja, hogy jó, ez egy DLC. De nem tudom még, nem tudom még. Marci, de várj. Tehát ne hasonlítsd össze a körtét az almával, mert a Fallout az történet alapú. Tehát ott nem a kinézet és nem a játékmechanika az, ami sokat ad, hanem az ez alá berakott a világ, történet. Az univerzum. Az atmoszféra. Viszont, viszont ez az Assassin's Creed-nél is megvan, és ott is igazából az idegesített legjobban. Hogy az idegesít az Assassin's Creed-nél, és pontosan jól tudod te is, hogy a legjobban az idegesít, hogy full ugyanaz, más környezetben. Igen, és full ugyanaz, más környezetben, viszont mondani. A tartalom, amit mondott Lali az előbb, hogy az viszont dögivel van benne, az ugyanúgy más, és ugyanúgy jobb, és ugyanúgy nem azt mondom, hogy jobb, de más. Főleg az olyan, hogy eltűnnek a modellekről a skinek, és csak így a szem marad meg az arcnak a lényeg. Igen, az Assassin's Creed-del pont az volt a legnagyobb probléma, hogy még játszhatóvá sem tették, amit már eladtak, annyira bágos volt, de már bejelentették a következőt. Igen, ez amúgy. Volt a probléma, nem az, hogy ha évente kapnak egy tök jó játékot, hát mi lennénk a legboldogabbak a világon, de az a baj, hogy kapunk egy erősen félkész játékot, ami igen. nagyon erőltetetten lett kiadva, és már igen, már fejlesztjük a következőt. Ez a igen. baj ezzel a szériával. Plusz még annyi, hogy nem tudod egyszerűen értékelni a játékot. Tehát én, igen. hogyha mit tudom én, kijön egy játék. Csak te nem tudod, fel. Jó magad nevédok. De nem egyébként Ryan-nek igazava Ryan-nek, mert 16-20 ezer forintokról beszélünk. Ja, amúgy igen. És 16-20 ezer forintot kiadok egy játékért, és azt mondom, hogy hú, mekkora király, vettem egy játékot 16-20 ezer, először is igazam Molinak, talán így ejtik a neve, nem tudom, nem volt, amit eddig. Elmol, igen, de nem csak. Elmol. Szóval igazán Elmolnak, hogy Moli. Én, hogy akkor Maria én, jobba vagy Mollinak, igen, Mollinak, hogy én akkor igenis egy kész játékot akarok, 16-20 ezer forintért, igenis egy olyan játékot akarok, ami teljes játéknak érződik, és akkor még igazán van Ryan-nek, mert ő meg azt mondja, és tök jogosan, hogy kiadok 16-20 ezer forintot, és hagyja már legalább az a cég, aki ezt kiadta, hogy én ezt a 16-20 ezer forintos játékot úgy élvezzem, igen, úgy élvezzem, hogy ne tudjam előre konkrétan, amikor megvettem a játékot rá egy hónapra, érted, lehet, hogy még le se tudtam elé ülni, mert 30 éves vagyok és dolgozok, de megvettem, és alig várom, hogy játszom, és egy hónapra rá tudom, hogy ó, oh, fél éven belül jön az, jön az új rész. És így siessünk. Igen, és ez annyira, és ez egy ilyen szarérzetet ad az emberbe egyébként, ugyanaz, mint a telefonnal nekem is. Hú, nagyon nagy király, hatos iPhone, imádom. Viszont amióta tudom, hogy jön a 6S, és itt van a 6S, elkezdtem észrevenni a kis hibáit. Hoppá, nem érzékeled az új lenyomatomat. Miért nem vigyük vissza a gariba? Szóval így beleült ez az emberbe egy ilyen kicsit, hogy lehet, hogy kéne az új, és annyira már nem értékeli az előzőt. Volt egy filmson, és már nem emlékszem, mi volt a címe, meg pontosan a filmre sem emlékszem, de abban volt egy ilyen rész, filmeket válogattak, és az az életérzés, hogy így beállt a csávó videótékába, Szarkövi, tudod, és így dobált a filmeket, igen. Tudod, és így tényleg az éhes embernek a keserű is édes, tehát hogyha ha nincsen géped, nincsen semmid, érted, és végre veszel egy vagy mondjuk, mit tudom, nincsen normális géped, de mondjuk tudsz egy régi játékkal játszani akkor, vagy mondjuk van normális géped, de annyi pénzed van, csak hogy mondjuk meg tudod venni a, most mondok valamit, a Far Cry 4-et, és abban az évben mondjuk maximum egy 4-5 hónap múlva még valamit, akkor nem fogod azt csinálni, hogy jó, kövi, jó, mondd már, tudod, és skippeled el az átvezető animációkat, csak igen. Flúdolod minden az másodpercét. Nem nézed, elemezed, kicsit rápihensz. Igen, visszanézed, hogyha van a lehetőség. Ez alapján a legtökéletesebb játék az a Half-Life 3. Látatlanban is, nem? De tényleg, soha nem jön el. Ezek alapján a Fallout 3 a legtökéletesebb, mert és nagyon szeretem én is. Nem azért, mert, hanem, hogy tényleg ennyi időt hagytak a kettő között, mert én például most vettem meg a 3-at. Amikor még nem. A GTA 5 az ugyanilyen zseniális, mert kiadta Xbox 360-ra, PS3-ra, akkor azt mondta az ember, hogy hallod ez a játék, ez nagyon gyönyörű, azonnal, ha nem is volt Xbox 360-om, veszek egyet, megveszem rá a GTA 5-öt, és kitolom, mert mekkora király. És én azért szereztem 360-ot. És mert mikor volt az utolsó király GTA, amivel játszottam, mert oké, okay, a 4 az úgy... Álltam. Hát a 4, jó volt a 4? Nem volt jó. Mikor jött ki a 4? 2010? 2? 11? 12? Hát valami megnézem, így. Nem tudom, GTA 4... Szerintem 10 vagy valami. Nézem. 2006-os. GTA 4-et a 2006-os Golden Joystick Award-ra jelölték. 2008, igen. Jó, 2008, és itt is vártak 7 évet. Mert azt mondták, hogy oké, itt a 4, játszatok a 4-el, nagyon nagy király, toljátok, és utána azt mondta, hogy jó, 360 PS3, itt az 5, 7 év után. 7 év után. És akkor azt mondta, hogy úristen, de rég hallottam a GTA-ról, már el is felejtettem a GTA 4-et, és ez a már el is felejtettem, mert ahogy bejelentik, hogy itt az 5, hogy jön az 5, akkor ez a már el is felejtettem az előző játékot, vagy hogy úristen, de tetszik a másiknak az előzetese, végigviszem az előzőt. És én például Fallout 3-at azért kezdtem el játszani. És, én a New Vegas-szal, hogy rákészüljek. Pontosan ezért. És nagyon sok barátom csinálta azt, hogy jó, lehet, hogy nem veszek 360-at, mert megvárom PC-re, de kivitte a San Andreas-t, a 4-et, imádlak. Tehát, hogy leszettétek a polcról, azt akartam mondani, nem? Igen, a Tesco polcról. Feltöltük a doboz. Fallout 3-at leszetted a polcodról, ezt akartam mondani. Igen. Szóval, hogy végigviszed az előzőt, mert hogy úristen, de jó, jön majd az új, és ezzel még jobban meg tudod generálni az előzőnek a bevételét, ha csak nem vagy Ryan, mert akkor nem támogatod a bevételt. Akkor leszeded a polcról. És akkor friss az élmény, de most azt mondom, hogy hú, jön az Assassin's Creed Syndicate, hú, vagy nem a Syndicate, jön, nem tudom, azt hiszem ez jön. Hú, melyik volt az előző? Én az a baj, hogy én a legutolsó Assassin's Creed, amire, emlékszem, Unity és az. Amivel játszottam, az a Black Flag, és utána jött a Revelations, az egy vicc volt. Brotherhood, mit tudom én, Equations, tegyük meg, hozzá, meg hogy ilyen Assassin's Creed, olyan Assassin's Creed, mobile Assassin's Creed, iPad Assassin's Creed, mit tudom én, Assassin's Creed Pirates, Assassin's Creed Roma, Assassin's Creed Amerika, kíváncsi vagyok, wow. Hogy hány szó jut még eszedbe, mert ebből a 80%-a nem létezik. Jó, de érted, tehát az a lényeg, hogy kb. Fél évente kijött valami... Jó, rájönnél kijött, tudod milyen... Bár most már nagyon kéne egy második világháborús Assassin's Creed. Az meg a másik, de azt is azt megvenném. Világháborús. De azt ne viccelj, az... Ó, de várjál, ez nagy favoritom lenne. Igen. És az a baj az Assassin's Creed-del, hogy amit még ugye mondtam az előbb neked, Marci, hogy nem tudod egyszerűen kielvezni. Mert leveszed a polcról, azért nem tudod kielvezni rá. Nem csak, hanem tényleg az, hogy folyamatosan ugye jönnek ki az újabbnál újabb részek, és minden Assassin's Creed olyan körülbelül, hogy belépsz a játékba, fölveszed a grafikát, igen, első, mit tudom én, intro, hú de jó, megszerzed a fegyvereket, és ennyi körülbelül, mint hogyha egy demo lenne a teljes és játék. Menj oda, szúrd le azt. Igen, és aztán amint végigjutottál az első egy órán, fölmész Facebookra, megjelenik valamelyik hírportáltól, hogy atya-gatya, tökre sok, mit tudom én, példányban eladtak a legújabb Assassin's Creed-ből, és már itt van a következő screenshot az új Assassin's Creed epizódról. Atya, úristen, és értettem, még ott vagy, hogy még a 10%-ánál nem tartasz a játéknak, de már tudod, hogy amúgy már jön a következő, és hogy már csak fél évig élnek a multiplayer szerverek, mert utána már senki nem fog vele játszani, és te, én magamból indulok ki, most például hát vegyük a GTA 5-öt. Legalább fél év, mire be tudsz csatlakozni. Az meg a másik. De vegyük a GTA 5-öt, én mikor megszereztem PS3-ra, nekem konkrétan megszereztem, hogy amikor kijött, azt hiszem szeptember vagy októberben, én februárban vittem végig. Tehát én februárban jutottam el a végéig. Nem azért, mert nem tudtam, hogy hol van az X meg a kör, hanem egyszerűen, mit tudom, én kitoltam egy missziót, aztán multiztam, következő héten még egy misszió, tehát itt szépen kényelmesen, meg amúgy, mit tudom én, vezetgettem körbe-körbe, nézelődtem, járkáltam az utcán, hallgattam a járókelőknek a csevegését, és az Assassin's Creed-nél az, hogy folyamatosan nyomják ki az újabb-újabb játékokat, egyszerűen nem tudod magad szerintem már úgy beleélni, mint mondjuk az Assassin's Creed 1-ben vagy a 2-ben, ahol a középkori városban keresztesek között mászkáltál, és tényleg olyan volt, hogy azt itt vagyok Jeruzsálemben, wow, aztán meg ott vagy a, mit tudom én, 15. századi Belencében, vagy már nem is tudom, mikor játszódik. Meg egyébként nem hagynak neki, ez csak egy rövid gondolatmenet, hogy nem hagynak neki időt népszerűvé válni. Tehát szerintem a Fallout 3 az nem egy olyan játék volt, ami kijött, puff, lement a népszerű faktorja, az tuk utána nulla. Hanem folyamatosan maradt fönt. Vagy ha nem is maradt fönt, akkor oké, fölment, visszament, de utána most megint fölendült, és annyira sokan játszák. Assassin's Creed-et. Minek vigyen végig az előzőt, most jön az új. Pontosan jól emlékszek, hogy mi volt az előzőben. Tegyük hozzá, hogy benne van az, aminek semmi köze a játék minőségéhez, hogy az emberben azért benne van az, hogy nem szereti a fejős tehénnek nézik. Tehát eleve onnan indulunk, hogy most eladtak nekünk egy játékot iszonyú pénzért, ó, tetszik, tessék, itt van még egy, vegyed, és ezen nem segít. És ezen nem segít az, amikor azt látod, hogy jó, félkész, a játék, ja, hogy minimális plusz tartalom van benne, és ráerősít arra, hogy tényleg fejős tehénnek néznek, hogy most már bármit eladhatnak, és csak nyomatják, és ütik a vasat, és nem akarja az ember ezt. Azt mondja, hogy nem, álljon meg a menet. Igen, inkább foglalkozzatok, rakjatok bele, amit itt minden évben kipörgettek, azt inkább várjatok 3 évet, és azt, amit itt minden évben el akarsz nekem 17 ezerért adni, azt inkább rakd bele egy játékba, azt add el 17 ezerért, tehát ez a dolgozz meg a pénzedért, ne ez a... Most őszintén én nem vagyok nagy Assassin's Creed rajongó, nekem nem jön be az egész játék úgy, ahogy van, bármennyire is próbáltam, ez... Nyilván nem a játék hibája, hanem egyszerűen nem az én stílusom, de belecsipantottam kb. Mindegyik részbe, és így nekem egyik ugyanaz, mint a másik. Tehát ha azon kívül, hogy a grafika változik, meg a helyszín változik, menjél ide, ott kapaszkodjál föl, arra ugorjál rá, itt tudsz elrejtőzni, ezt tudod lekéselni, és így ok. De egyébként pont ez a lényege. Nagyon sokan ezt látják a lényegének, mert így van tálalva, hogy te játszd végig a játékot, aminek mindig ugyanaz a játékmechanikája. Ez így holt unalmas. De az, hogyha mondjuk hasamra ütök, az olasz résznél ugye az volt, hogy Da Vinci-nek a találmányait használhatta. A körítés nagyon jó. Különleges eszközként. Igen, tehát az a világ, amiben bele van helyezve az az ugrabugra, meg az az ugyanúgy lekéselős dolog, az zseniális. A játékmechanikája meg mindig ugyanaz, és én emiatt is vagyok ilyen teljesen ambivalens kapcsolatban az Assassin's Creed-del, mert mindig megnézem, mindig játszok vele, de mindig eljutok odáig, hogy jó, most akkor abba hagyom a történetet, és csak mászkálok abba a helybe, próbálom átélni azt a hangulatot, azt a világot. Nekem a trélerek a kedvenceim egyébként Assassin's Creed szériából. Azt nagyon meg tudják csinálni. A prerenderelt trélerek, azok eszméletlen hangulatosak, nagyon jól bemutatják, hogy miről szól az egész, tömör, jól felépített, izgalmas, isteniek. Assassin's Creed filmeket szeretnék látni igazából. Egyébként én is. De szigorúan azokkal a zenékkel, amiket a trailerbe is használok. Szóval konkrétan nekem a legtöbb kommentemet akkor olvastam el, amikor kijött az új Assassin's Creed 10 trailer, és tudod, komment, na, which song, what is this song? This song, tudod, és akkor a Darude Sandstrom az olyankor óriásan egy promót kap, de egyszer-kétszer megtalálom, és hát a minek volt a Lordi? Nem a Lordi. A tavainak a... Az, hogy el tudnám dudani a dalt, viszont nem jut összem... De, Lorde! Everybody wants to rule the world. Igen, ez az a zene, amit utána konkrétan egy éven keresztül hallgattam. Pedig nem is tudom, hogy melyik Assassin's Creed-nek a zenéje volt. Igen, Assassin's Creed konkrétan így van. És nagyon-nagyon-nagyon durva. Nagyon durván jó zenéket szokták használni. Gyorsan elmondom, hogy a V-nek a Unity-nek boltját lőtt le, hanem csak az online játékokat. Valami ja. Kedves hallgató bedobta egyből, és köszönjük szépen. Hát az se baráti, már mint hogy így érted. Túl sok mindenre nem tudsz online játszani az eredeti V-n amúgy sem. Aha, nem arról híres. Most egyébként néztem egy V-t, fél év Garival 35 ér. Az baráti. Igen, az nem egy rossz dolog. Viszont hát srácok... Még egyet mondok. Túlnyúltunk fél órával, igen. Én azért kíváncsi leszek az új Assassin's Creed-re, mert engem az angol történelem az alapvetően is érdekel. Szóval mind az én csatornámon, mind pedig a Geekboxon. A Geekboxon live-ot, az én csatornámon pedig videókat majd láthattok belőle, hogy milyen lett. No és csak promo. Ilyen elő... No promo. Nem, csak előjáró, hogy jó, hogy itt most beszéltünk róla, de hogy majd amikor megjelenik és tehát a Geekboxon fogsz, ugye? Igen, a Geekboxon, meg a Good Like the csatornán. No promo. No homo, no promo. No promo for no homo guy. Egyébként elnézést kérek a késésért. De a kedves hangszóró kretén gyártók nem voltak képesek odaírni azt, hogy az ablaktól nem fog beleférni az ajtódba ez a hangszóró, te gyökér, zárójelbe. Ezért vegyél már hozzá egy toldó műanyag elemet 2460 forintért. Ezt nem voltak hajlandóak, ezért szétszedtem egy Volkswagen Passatnak az ajtaját, lecsavarodtam. De egy random, izé. Nem? Tehát így mentél az utcán. Igen, és ott mentél, volt egy passzát. Ő lesz az, aki tényleg most ment az benne ült a csávó a pirosnál éppen át, és így belementél, rohadjál meg kell ez a szart! Egyébként így az ajtószerelés az így fixen megvan szerintem mindenkinél egy életbe egyszer. Igen, nem, de tényleg ez egy... Ó, majd egyszer átesél. Csak amikor bennünk ez az egyik srác, akkor... Ennél undorítok dolgot. Ja, bocs. Nyugodtan. Csak mondjam. Ne, beszélj csak, Marci, nyugodtan. Nem, hát Balázs, csak hogy mondtam, hogy ennél undorítok dolgot. Úgyis kérdés, másfél órát. Igen, most be kell pótolnom, tudod. Az alapvető szindiózisnak a mikromechanikája az nem más, mint amikor az embernek rektális vérzése van, akkor a bal pitva... Rektális? Igen. Mondjad Balázs nyugodtan, Marci továbbra sem beszél sem értelmes. Ja nem, bizony, nem csak annyi, hogy nálunk az első ajtószerelésed akkor Bocsi. Történt. Nyáron egy baráti társasággal tartottunk haza egy étteremből, igazából a telekre, és hát a jobb egyenülő hölgy lehúzta az ablakot, és aztán így nézett rám, én megkérdeztem, hogy mi a probléma. Hát az, hogy csak ő félig húzta le, és már nincs ott az ablak a keretben. Tehát hamar nyugtáztuk, hogy akármilyen drága autód van, egy 250 forintos műanyag pöcök tartja az ablakot, minden autóban eltörik, és képzeljétek el azt a jelenetet, amikor egy hétvégi ház előtt parkol egy autó, körülbelül három darab hát, talajrészek fiatal ember próbálja meg ezt a problémát helyrehozni egy... A te autódból. Egy, igen, egy kombinált fogó, egy sima lapos csavarhúzó, meg egy ilyen keresztornyos csavarhúzó segítségével. Az Edge gyorsaságú neten töltjük le hozzá a tutoriált, hogy hogy kell egy Jaguar ajtaját megszerelni. És a tutoriál is így van írva, hogy amikor lepattintjátok a patentokat, olyan hangja lesz, mintha eltörne. De nem kell megijedni, mert nem törik el. De nem kell megijedni, mert eltörik. Az milyen? Nem, nálunk, hogyha még ez a kis sztori belefér, igazából így a mai napomról, iskola után kezdődött az egész, egy órakor, csak hogy tudjátok az időintervallumot, megvettük a hangszórót, utána én elmentem megcsinálni a belső világításomat a kocsiba, jégfehér lett. A vörömök elmentek a hangszórókért, oké. Elmentünk Budafokra, ez volt 3 órakor, és konkrétan 8 óráig én és Bennett ott voltunk az autóval, és egy darab ajtót sikerült leműtenünk, egy darab hangszórót sikerült kiműtenünk, mert nem csavaros, mert az minek, az túl snasz a hangszórónál, tudod? Az nem csavarral van fölrögzítve egy Volkswagenben, mert németek vagyunk, precízek vagyunk, minek ide csavar, ne viccelj, tuk, szög, tudod, és szöget, de olyan szög, amilyen szegecs, vagy én nem tudom, hogy ezt hogy hívják, konkrétan csavarhúz, ilyen fúróval kell lefúrni róla, vagy kifúrni belőle. De kérzitek, milyen ideges, fúrni? Fú, nagyon. Fúrni. És egyébként az a legkéményebb, hogy úgy vagyok ideges, hogy nem az én autómról volt szó. Szóval, hogy ki kellett fúrni belőle konkrétan azokat a kis szarokat, már bocsánat a kifejezésért. Jó, oké, tökéletes, na, jó, itt az új hangszóró, igazítsuk rá. Át nem jó a csatlakozó. Jó, akkor levágjuk a csatlakozót a csába, és utána pedig megfújjuk azt a pozitívat, a negatívat, meg a negatívhoz kötjük. Jó, tökéletes lesz. Jó, rápróbáljuk, nézzük. Hát ez nem lesz jó. Hát ez miért nem lesz jó? Te onnan hiányzik úgy 2 centi. És ezt így miért nem lehetett úgy szólni? Hogy úgy onnan 2 centi? De mit gondolt, van ilyen országos ajtóleszedő szövetség, aki így mindenkit levélbe értesít, hogy nem, hát fia, hogyan kell szétszedni az eladok egy hangszórót. Fia, nálam úgy volt, hogy a processzor hűtőmet úgy vettem meg, hogy adtak hozzá vagy 16 keretet. Mert hogyha neked LP 11-50-es foglalatod van, akkor ez a keret kell hozzá. Ha LP 10-50-es van, akkor ez a foglalat kell hozzá. Tudod, stb. Ott adnak egy hangszórót, 4 csavart, mert jó fejek, tudod, 8-at, bocs, mert jó fejek, és utána pedig, hát figyelj, hogyha Renault van, akkor tökéletesen belepasszol. Ha Suzuki-d van, is tökéletesen belepasszol. Ha van egy BMW-d, akkor már ez egy kicsit húzósabb, a Volkswagen-ed van, akkor felejtsd el, dugd fel a segg, értitek? Ha pedig mondjuk, nem tudom, van egy Jaguarod, hú, akkor igazából húzd le magad a WC-n, elven vannak, és így, jó, oké, a számok stimmelnek, mert 165 mm átmérőjű, tökéletes. Egyébként én rájöttem, Marci az az ember, akinek van egy elcseszett napja, és utána reprodukálja veled. Mármint, hogy így neked egy tök jó napod volt, és a Marci az elcseszett napját addig-addig mondja, ameddig te is úgy érzed, hogy volt egy elcseszett napod, és igazából tökre nem volt egy szuper jó taralala, és sivárványos felhős. És tényleg amúgy nem mennék, tehát így fél órával tovább tart az hatást, és Marci légyel. Marci elrúgja a napodat, és még mennyi tovább. Jó. Tehát késik jogosan... másfél órát, és még egy fél órával tovább tartja, ő meséli a jogosan. Által soha nem érdekelt mi az hangfal, topos sztoriát. Logikusan nem rage-elek, mert nem az én autómról volt szó, én csak a hátsó ajtómat szereltem le, az meg tök fölöslegesen, mert tehetem vissza, az meg, mert utána így derült ki, hogy az a szar az nem jó előre, így hátra sem jó. Tök mindegy. Szóval, hogy és mindezt úgy, hogy ma reggel, ma hajnalban arra kellek, hogy a Facebook zizzen egyet, és már két reggeli hajnali ködös fotó fönn van a Facebook közös csoportba, vagy ilyen chatbe. Két tök ugyanolyan kép, félelomban nem is láttam, mi a különbség, melyik a jobb, és ott van a kocsija lefotózva, de ilyen totál káros, éppen most mutatjuk be a legújabb, nem tudom, milyen autót, tehát szanasz ilyen filterezve, tudod? De várjál, tényleg van ilyen kép amúgy, mert én azt tudom, reggel csináltam, de elküldtem nektek. És ki volt a jó fej? Ki volt a jó fej, aki azonnal válaszolt rá? Na ki? Te. Ja, Balázs. Igen. De nem, te is azt mondtad, hogy mindegyik ugyanolyan, nem? Nem, én mondtam, hogy melyik a jobb. Nem, a jobb. Igen. Pontosan a bal. Én is megmondtam, hogy melyik. Én is odaírtam, hogy a második jobb. Igen? Ja, én is amúgy írtam, csak aztán így bedobtad a kérdést. Mindenki válaszol, csak te nem, Marci. Oh. Így a Ryan is írt. Igen, Elmol, te nem írtál véletlenül? Nem, az a kemény egyébként, hogy nektek, ahogy látom, nektek nem küldtem el ezt a képet, viszont Kaveri nagyon durván beletrafáltál, mert van ilyen kép. Ezt el is küldöm nektek közösen, amikor két autót fotózok le, csak mondjuk nem, viszont nincs összetörve. Viszont lassan szerintem köszönjünk el. Igen. Köszönjük el, mert fontos MMS-ni valunk. Mármint, hogy mennünk kell lefeküdni. Nagyon szépen megköszönöm Elmolnak, hogy itt voltál. Bármikor van egy kis időd, kedved, nyugodtan gyere, és mindenféle... Nyugodtan ír pár kommentet, mert többet nem akarunk. Mindenféle előzetes bejelentkezés nélkül is bármikor ránk törhetsz. Jó, a teljesen adtam jogot, tehát egészen nyugodtan. Hivatalosan is podcast random műsorvezetői posztjába kitüntettünk, ami semmi előnnyel nem jár igazából, de enjoy. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszönöm az ingyen reklámot a... Igen, megbeszéltük. Ez azért jól jött ki a sászán, szóval köszönöm az ingyen reklámot, és tudod, mintha lekeverték volna. És anyádat reklámozott. Köszönjük az ingyen reklámot, köszönjük az ingyen reklámot. Szakaszott a hang. Tég jó volt. Így rávágtuk volna, hogy szívesen! Lekeverni! Hups! Igen, nincs mit. Legyen benne az a hit, hogy ez kiment adásba. Szóval, jó récmét köszönjük! Jaj, nézd, megszakadt a net! Jó napot kívánok! Igen. Ön a podcast üzenetrögzítőit hallja. Ha most lenne lám egy darab papír, akkor ne haragudj, tudod, és akkor meg se érne sikítelni. Elment az adást, tudod, te is ilyen rosszul az, bocs! Use it again from your channel! A másik, ami eszembe jutott egyből, ez a köszönöm az ingyen reklámot, jaj, Dédi, azt hitte ingyen volt. Igen. Ezt beszéltük meg, hogy ezt mondjuk, tudod. Tehát... Ja, de hát igazából a Coldrex fizette és az RTL klub, tehát, hogy... Igen, és akkor tudod, csak annyi lenne, hogy köszönjük az ingyen reklámot, és akkor Kaveri. Már megint jutott, hogy ingyen van. Ezt a Kaverit mindig azt hitte, igazából nekünk fizetett. Na jó. Sziasztok. Igen, tehát nagyon mi köszönjük egyébként, úgyhogy Elmóra tessék szépen feliratkozni, megnézni a csatornáját, abszolút érdemes. Köszi Ryan, hogy itt voltál, te is, és ha van még humorérzéket, kedved, stb. Is ide tudsz érni, akkor gyere bármikor. Hogyha feltaláltad a légiénedben a humorérzéken, ha meg tudod magyarázni azokat a beszólásokat, amiket annó adtál, akkor. Te lemaradtál például a rémálom az Elmócában. Igen. Na jó. Ryan és a szó viccek, ezek mindig Elmól utcában. Igen. Rémálom az Elmól utcában. Alakítsunk egy pártot. Ja, tényleg, podpárt. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, srácok. Ennyi volt már a podcast. Jövő héten jelentkezünk hasonló értelmes párbeszédekkel a műsorunk végén. Érdemes lesz nézni, mert akkor már lehet, hogy a főorvos úr is beadagolja a gyógyszereinket. Ne felejtsétek el a végére mondani, ez egy jó podcast volt. Jaj, tényleg ez egy jó podcast volt. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok! Ali!